ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัตเช้าเรื่องประโยชน์สูงสุดของความเป็นมนุษย์โดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่19ตุลาคม2545ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ พวกเราก็มีชีวิตให้มันรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่ไม่กระโดกกระเดกไม่วูบวูบวับวาบอะไรพวกนี้เป็นชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆพอเป็นพอไปในโลกเขาจะเป็นยังไงเราก็รู้นะเราไม่ใช่ว่าเราหูบอดตาหนวกเราก็รู้เราก็เห็นเขามีอะไรเขาไปถึงไหนยิ่งเห็นชัดเจนยิ่งรู้ก็ยิ่งเห็นก็ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้สึกว่าคนเนี่ยทำตัวเองคนนี่ทำตัวเองไม่ได้ศึกษาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเท่าที่เห็นได้ในโลกจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลนานนะยังดีอยู่ว่ามันมีอยู่3ชั้นในระดับหนึ่งประเภทที่เรียกว่าชั้นที่ไม่รู้เรื่องจริงปุถุชนอยากได้ใครดีไปแย่งลาภแย่งยศเขาแย่งโลกธรรมธรรมดาได้เสพโลกียสุขแล้วก็เห็นว่าชีวิตมันอร่อยชีวิตมีความสุขได้เสพสมใจในกามในอัตถัตถสุขก็ดีใจก็นึกว่าชีวิตนี่เลิศลอยแต่ความจริงแล้วนี่มาถึงวันนี้อาตมาพูดกับพวกเราแล้วเนี่ยอธิบายมานักหนามากมายก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าสุขแท้ๆนั่นก็คือความหนาขึ้นหนาขึ้นของกิเลสมันอยากได้ตัณหามันอยากได้อย่างนี้มาสมใจแล้วมันก็ได้พอได้มากิเลสมันก็อ้วนขึ้นกิเลสมันอ้วนขึ้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอ้วนขึ้นเนี่ยมันดีหรือเลวมันก็มีแต่จะเป็นภาระทำให้เราหนักไปในข้างหน้าเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วโลกเขาไม่รู้หรอกเขาก็แสวงหาสร้างให้กิเลสมันอ้วนขึ้นนั่นแหละพยายามที่จะอ้วนขึ้นเมื่อคนทุกวันนี้มันอ้วนขึ้นแล้วก็หาทางลดน้ำหนักวิธีลดน้ำหนักก็เป็นลดน้ำหนักไม่ใช่ลดโดยเหตุไม่ได้ลดโดยดับเหตุไม่ได้ดับที่กิเลสว่ามันไปอยากกินอยากอยู่อยากอะไรต่างๆนั่นไม่ดับไปรีดไอ้ข้างปลายเหตุเหมือนกันการลดความอ้วนกิเลสก็เหมือนกันจะให้กิเลสมันลดก็ไปหาวิธีแบบโลกวิธีแบบที่เขาพาเป็นไปลดกิเลสโดยการกดข่มโดยการหนีปัญหาโดยการไม่เรียนรู้ไม่ทำลายอวิชชาเหมือนของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเป็นการลดกิเลสประเภทที่ยังไม่ถูกเป้าไม่ถูกจุดแล้วเขาก็ไม่ได้ลดหรอกนะเพราะฉะนั้นเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยปุถุชนจึงมีมากมายแล้วก็เป็นอยู่ให้เห็นดื่นดาดไม่ต้องดูไม่ต้องแลหลับตายังเห็นเลยปิดหูยังได้ยินเลยรู้แม้จะปิดทวารทั้ง6เราก็สามารถที่จะรู้ว่าโลกเขาไปถึงไหนเป็นอะไรยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโลกโลกาภิวัตน โลกไร้พรมแดนทุกอย่างถึงกันหมดติดต่อสามารถที่จะล่วงรู้กันได้ตลอดก็ยิ่งไม่มีอะไรปิดบังมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนและคนก็ไม่รู้ทุกอย่างนี้แหละ เมื่อไม่รู้ทุก ข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่ได้พยายามที่จะดับเหตุแห่งทุกข์เขาก็ไม่พ้นทุกข์เป็นอยู่อย่างนั้นนานับกับการศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเทวนิยมกับอเทวนิยมอาตมากำลังเขียนกำลังบรรยายกำลังเปิดเผยเรื่องนี้และมันดูเหมือนเราก็จะสร้างความแตกแยกแตกแยกในเรื่องของศาสนาสองอย่างคือศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยมยิ่งพวกเทวนิยมแท้ๆของเขาเลยเทวนิยมคือศาสนาที่นับถือพระเจ้าส่วนศาสนาพุทธเราไม่ได้นับถือพระเจ้าก็เรียกว่าอเทวนิยมความหมายของเทวนิยมกับอเทวนิยมนี่มีประเด็นที่แตกต่างกันเนี่ยอาตมาก็เขียนลงหนังสืออาทิตย์เขียนมาจนถึงวันนี้นี่ยังไม่หมดเลยว่ามีประเด็นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างประเด็นสำคัญเขียนไปได้8ประเด็นแล้วเพิ่งจะลงไปได้6ประเด็นหรือ7ประเด็น8ประเด็นก็ยังไม่จบยังมีประเด็นที่9ยังมีประเด็นที่10จะมีประเด็นที่11 12 13 14อีกหรือไม่ก็ยังไม่รู้ที่จริงน่ะมีถ้าจะหยิบประเด็นพวกนั้นมาเพื่อที่จะอธิบายเพื่อเห็นแง่เชิงว่ามันต่างกันเทวนิยมกับอเทวนิยมมันต่างกันอย่างไรเนี่ยมากกว่า10ประเด็นก็ได้ประเด็นปลีกย่อยไปอีกมีเยอะแต่ตมาก็อาจจะเอาเท่าที่พอหยิบมาบรรยายได้ก็คิดว่าจะเอาสัก10ประเด็นก็จะพอไอ้เขียนมาได้ประเด็นที่8เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้วันก่อนนี้ยังไม่ได้ลงหรอกเขียนทยอยไปให้เขารู้เขาเห็นศาสนาเทวนิยมเป็นศาสนาครองโลกเป็นศาสนาที่มีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่โบราณดึกดำบรรพ์เชื่อว่ามีพลังพิเศษอะไรอันหนึ่งเป็นวิญญาณเป็นพลังอะไรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมาแต่ไหนดึกดำบรรพ์มาแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวิญญาณพิเศษเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษครอบครองบันดาลอะไรอยู่ในโลกนี่เป็นพรหมลิขิตเป็นเทพเจ้าใหญ่เป็นพระเจ้าบงการอะไรอะไรอยู่ต่างๆนานาแล้วก็เชื่อถือกันอย่างนั้นมาศาสนาอันนี้เป็นศาสนาสามัญเป็นศาสนาครองโลกไม่มีหายไปจากยุคสมัยหรอกทุกยุคทุกสมัยจะมีศาสนาที่มีพระเจ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ตลอดหมดส่วนพุทธนั้นไม่ได้เป็นหลงไหลว่ามีพลังพิเศษอะไรที่มาจะคอยมาบันดาลบันดลอะไรอยู่ตามใจพระเจ้าหรือตามใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้ากรรมนายเวรอะไรนะไม่ใช่พุทธไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้คนในศาสนาพุทธเองนี่พุทธศาสนิกชนเนี่ยก็มีความเห็นอย่างนั้นมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าไหมคุณด้วยคนหนึ่งใช่ไหมนั่นขนาดมาอยู่ในอโศกนะขนาดมาอยู่ในอโศกยังเป็นอย่างนี้คุณคิดดูสิด้านนอกอโศกจะเป็นยังไงก็มีเลือดของเทวนิยมมีความคิดความเห็นอย่างเทวนิยมอยู่อย่างนั้นน่ะศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยมจะเกิดมาเป็นครั้งเป็นคราวในกาละนี่ก็คือสิ่งที่มันดำเนินไปตลอดกาละมันไม่มีหยุดยั้งหรอกนะมหาพิภพนี้มันมีอยู่ตลอดเมื่อไหร่นะมันก็มีกาละอยู่เมื่อนั้นมันยังมีโลกมันยังมีสัตว์โลกมันยังมีมนุษย์มันยังมีพระอาทิตย์มันยังมีดาวต่างๆมันก็ยังมีกาละของมันเคลื่อนไปไม่มีหยุดไม่มีสิ้นหรอกนิรันดรศาสนาเทวนิยมก็มีอยู่คู่กับกาละคู่กับความรู้สึกของมนุษย์คู่กับความเป็นสิ่งที่ให้มนุษย์ยึดถืออาศัยเชื่อถือและก็เป็นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยส่วนศาสนาพุทธหรือศาสนาอเทวนิยมนั้นก็จะเกิดมาเป็นครั้งคราวเป็นยุคชั่วระยะหนึ่งมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมา แล้วก็มาสร้างศาสนาพุทธขึ้นมาให้แก่มนุษย์มนุษย์ผู้เป็นเวนัยสัตว์เวนัยสัตว์คือคนนี่แหละไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรอกเวนัยสัตว์ก็คือคนที่สามารถจะสอนศาสนาแบบอัตเทวนิยมนี่แหละได้ผู้ที่สอนศาสนาแบบอัตเทวนิยมไม่ได้ก็ไม่ใช่เวนัยสัตว์เป็นอเวนัยสัตว์เป็นสัตว์ที่สอนไม่ได้เรียนรู้อัตเทวนิยมไม่ได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนั่นคืออัตเทวะเอ้ยอเวนัยสัตว์เป็นสัตว์ที่สอนไม่ได้เป็นคนที่จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าเรียนรู้นะเรียนปริยัติเรียนอะไรต่ออะไรไปให้ปฏิบัติด้วยถ้าไม่สมาธิฐิยังติดยังยึดอยู่แบบมีเลือดของเทวนิยมอยู่มากก็ไม่บรรลุหรอกไม่บรรลุมรรคผลของศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธจะมาช่วยคนให้ถึงขั้นนิพพานเทวนิยมเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าสุดท้ายก็มียิ่งใหญ่พระเจ้านิรันดรนะแต่ก็ยังดีก็ยังสามารถพาให้คนละชั่วประพฤติดีเรียนรู้ดีของโลกแล้วก็พาคนมาทำดีมาปฏิบัติดีของโลกเป็นคนอีกระดับหนึ่งที่อาตมาพูดไปต้นแบ่งเป็นสามพวกใหญ่ๆพวกปุถุชนกัลยาณชนและก็พวกอาริยชนมันศาสนาต่างๆที่เป็นเทวนิยมก็ตามมีปราชญ์มีพระศาสดามีผู้รู้หาวิธีนำพาให้คนทำดีให้รู้จักความดีที่แท้จริงตามโลกความดีที่เข้าใจกันทั่วไปและก็พากันทำดีก็ดีแล้วก็เป็นคนที่บรรลุกัลยาณธรรมบรรลุคุณงามความดีก็ทำให้ชีวิตอยู่ในสังคมที่ดีแต่ไม่รู้จักกิเลสไม่เรียนรู้อริยสัจไม่รู้จักกิเลส ที่เป็นเหตุแท้ๆที่มันเกิดในจิตคนมันอยู่ในจิตมันทำตัวเองเป็นจิตปลอมแปลงตัวสนิทเนียนเลยเป็นจิตแฝงอยู่กับจิตถ้าเราไม่จับมั่นขั้นตายไม่เรียนรู้จนสามารถจับสมุทัยอาการลิงคะนิมิตอุเทศรูปนามของสภาพพวกนี้ถ้าไม่สามารถจับมันติดเรียนรู้มันอย่างแม่นยำแล้วก็มีวิธีสมถะภาวนามันก็พอทำให้มันอ่อนแรงลงไปได้บ้างแต่มันก็ไม่ถาวรไม่สมบูรณ์เหมือนวิปัสสนาวิธีวิปัสสนาวิธีนี่สามารถที่จะชนะด้วยเหตุผลชนะด้วยความจริงชนะด้วยสัจธรรมกิเลสมันยอมแพ้กิเลสมันจำนนมันสู้ความจริงไม่ได้ความจริงก็คือสิ่งที่ยั่งยืนสิ่งที่ถาวรสิ่งที่ดีจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรมาย้อนแย้งอะไรได้เพราะความจริงที่จริงที่สุดเนี่ยเป็นตัวชนะมันก็จำนนกิเลสของคนนี่แหละฝึกไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นละเอียดขึ้นเรื่อยๆอ๋อมันอย่างนี้เองเป็นทุกข์เป็นภาระเป็นความวุ่นวายเป็นเรื่องที่เสียแรงงานเปล่าเป็นเรื่องไม่เป็นคุณค่าประโยชน์อะไรจริงๆแก่ตนก็ไม่ใช่แก่เขาแก่ผู้อื่นอะไรก็ไม่ใช่มันซับซ้อนถ้าเข้าไปทำลายจริงๆเข้าไปทำให้เกิดไม่อยู่สุขไม่เป็นอยู่สุขมีแต่ทุกข์มีแต่ความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่มีเยอะแยะมากมายมันจะค่อยๆรู้แล้วก็ค่อยเห็นจริงยิ่งเห็นจริงยิ่งชัดเจนยิ่งชัดก็ยิ่งจริงยิ่งจริงก็ยิ่งจริงเพราะว่าความจริงมันมีในโลกอย่างนั้นแหละเป็นจริงแล้วก็คือความจริงมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อปัญญามันถึงที่ปัญญามันเจริญเป็นญาณทัศนวิเศษเป็นความเฉลียวฉลาดที่ฉลาดอย่างอาริยบุคคลไม่ใช่ฉลาดอย่างกัลยาณชนหรือฉลาดอย่างปุถุชนเท่านั้นมันฉลาดอย่างอาริยชนจริง แล้วมันก็จะเห็นความจริงนั้นเห็นแล้วรู้แล้วมันแกล้งไม่รู้ไม่ได้หรอกรู้ความจริงแล้วมันรู้แล้วรู้เลยรู้แล้วทำได้แล้วก็ยิ่งชัดเจนจริงๆเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านี่บรรลุแล้วบรรลุเลยบรรลุแล้วไม่ต้องไปบังคับมันอีกมันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะมันไปแล้วไปเด็ดขาดนะมีความเป็นนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังเนี่ยพระบาลีพวกนี้อาตมาตรวจสอบมาเอามาไล่ให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่คนเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงกันแล้วเพราะเขาไม่มีการบรรลุทุกวันนี้ไม่มีมรรคผลนะอาตมานำเอาจุลศีลชิมศีลมหาศีลซึ่งเป็นศีลพระธรรมนูญของศาสนาพุทธแต่แรกเริ่มพระพุทธเจ้าทรงตั้งศาสนาก็กำหนดศีลนี่ขึ้นมาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่เป็นบทเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็มีศีลนี่แหละบทอันนี้แหละเป็นบทแรกนะเริ่มบัญญัติขึ้นมาก็มีจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนี่เป็นศีลหลักตราขึ้นมาเพื่อศาสนาพุทธพระองค์เกิดมาอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาเทวนิยมเขาก็มีวัฒนธรรมของเขามีจารีตประเพณีมีความเป็นไปของเขาเขาก็บูชาเทวะอ้อนวอนร้องขอใช้ธูปใช้เทียนใช้การกราบไหว้อ้อนวอนอะไรก็แล้วแต่หรือมีเดรัจฉานวิชาต่างๆดูฤกษ์ดูยามทำนายนั่นทำนายนี่รักษาไข้ใบหวยรถน้ำหมูน้ำมนอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีของเขาไปเป็นเทวนิยมอยู่ในยุคนั้นเขาเป็นอย่างนั้นยุคนี้ก็มีเต็มไปหมดยิ่งมากกว่าเก่าด้วยยิ่งยุคนี้ยิ่งพิสดารวิถานมันมาวิถานในเมืองไทยนี่นะจิ้งจกตุ๊กแกก็เอามาปั้นมาแกะเอามาปลุกเสกเอามากราบมาไหว้กันโอ้ยมันไม่รู้จะไปยังไงเป็นชาวพุทธแท้แต่ตัวผู้ทำก็คือภิกษุอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีไอ้พวกนี้แต่เขาไม่มีบาบาบาบอเหมือนอย่างยุคนี้ที่พวกพุทธศาสนิกชนภิกษุของพระพุทธเจ้าว่างั้นนะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมาทำขึ้นมายุคโน้นไม่มีถึงขนาดนี้แต่ขนาดนั้นมันก็มีขนาดของมันในยุคโน้นแหละพระพุทธเจ้าถึงได้ตราสีขึ้นมาว่าอย่างนั้นมาเราไม่เอานะถ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นนะว่ามารดน้ำมนต์นี่คือท่านเป็นผู้บัญญัติไม่ใช่เขามีมาแล้วเขามีอยู่ก่อนแล้วจะรดน้ำมนต์จะจุดธูปจุดเทียนใช้กำยานโรยไปในไฟมันเป็นโกนเป็นควันเอาขี้เลื่อยมาปั้นมาจุดมันก็เป็นควันเอาน้ำมันเปรียงเอาน้ำมันเนยเอาไส้มาใส่จุดเป็นเปลวมันก็เป็นเปลวใช้จุดบูชาเคารพกราบไหว้อะไรกันเป็นอัคคียันน้ำก็มาใช้เป็นน้ำมนต์น้ำรดน้ำสวดน้ำทำอะไรก็แล้วแต่เป็นสันสินจนยันเขามีอยู่แล้วพวกเทวนิยมเขาทำกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าถึงมาตั้งบอนนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่งให้เว้นขาดให้ละเว้นศาสนาพุทธเราท่านก็ประกาศว่านี่อย่างนะสิ่งเหล่านี้เป็นศีลของผู้ที่มาเป็นภิกษุของศาสนาพุทธแล้วนี่ละเว้นเวรมณีนี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งให้ละเว้นประกาศแล้วก็ยุคโน้นพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ยอมให้มีไม่ยอมให้ทำแน่เพราะศาสนาพุทธไม่มีหรอกไม่มีมาแต่ต้นไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงเป็นศาสนาอีกอย่างหนึ่งท่ามกลางเทวนิยมที่เขาเป็นกันคลื่นเขาบูชาเขากราบไหว้เขาอ้อนวอนเขาจุดธูปจุดเทียนเขาบรรเลงอะไรกันปล่อยตามเรื่องตามราวอะไรกันมากมายนะกันศาสนาเป็นอย่างเทวนิยมนะพระพุทธเจ้าก็ประกาศของพระองค์ขึ้นมาท่ามกลางศาสนาแบบนั้นมาเดี๋ยวนี้มันก็ฝันเฟือเลอะเทอะเละเทะไปเป็นอย่างที่มันเป็นอะไรที่มันพระพุทธเจ้าท่านห้ามเป็นหมดที่ห้ามไว้ในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเป็นหมดนี่เป็นมากกว่านั้นด้วยไอ้ที่ไม่มีเพราะสมัยนู้นนี่มี มันไม่บ้าๆบอๆอย่างนั้นสมัยนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาใหม่มันทำขึ้นมาเต็มไปหมดเยอะแยะล้วนเถอะยิ่งเป็นขยะมากไปก็เก่ามากมายพอเรามาพูดขึ้นมายืนยันขึ้นเขาก็หาว่าออกนอกรีดก็เขาเป็นกันมาแต่ปู่ย่าตายายเป็นมาตั้งร้อยปีแล้ว200ปีแล้ว500ปีแล้วอะไรก็แล้วแต่เขาพูดไปก็มันเป็นกระชังมันไปแล้วจะเป็นอีก500ปีกระชังมันแล้วมันผิดเนี่ยก็มาแก้ไขสิไม่ใช่ว่าผิดแล้วก็เลยผิดแล้วผิดเลยก็ผิดไปตามผิดๆเป็นไปตามผิดๆแล้วมันจะงอกจะเงยอะไรขึ้นมาได้อาตมาพยายามพามาทำจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยืนยันแล้วว่าพวกเราสามารถที่จะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะลดละสิ่งที่ควรลดควรละเราสามารถที่จะมาปฏิบัติเรียนรู้ความจริงที่ว่าเอ๊คนเราเป็นหลงติดหลงยึดหลงอะไรอะไรที่อาตมาชี้พยายามบอกจนผู้ที่แสวงหาหรือผู้มีบารมีมากๆหน่อยก็เห็นไวรู้ได้ไวก็มาได้ดีมาได้เร็วมาแล้วก็พยายามตั้งใจเรียนรู้ลดละจนอยู่ได้แล้วก็อยู่กันมาเนี่ยอาตมาไม่ได้เอาอะไรล่อนะคุณมาอยู่นี่คุณจะได้มีความสุขแบบที่จะเป็นกามสุขเป็นอัตตทัสสุขเป็นสุขที่สมในใจที่อยากได้อยากเป็นอยากมีเป็นภาวะตัณหาก็ไม่ได้หลอกไอ้นี่เป็นกามตัณหาได้มาอยู่นี่คุณจะได้มีความสุขได้สมใจในกามตัณหาก็ไม่ได้หลอกจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้กามสุขได้อัตถะสุขไม่ได้บอกหลอกล่ออะไรไว้สักอย่างแต่พวกเราก็เออเข้าใจนอกจากไม่ได้สิ่งเหล่านั้นมาเสพมาบำเรอแล้วยังแถมล้างเหตุที่มันเป็นโง่มานานเอาวิชามานานหลงเป็นวักเป็นเวรมาเกิดมากี่ชาติก็ไม่รู้นี่รู้ตัวมั้งไหมว่าในบ่าวบ่หลงไล่วุ่นวายจับไอ้โลกียะแบบนั้นมาตั้งกี่ชาติแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่าก็พอครับแค่ครับคลาใช่ไหมเออจริงๆเลยนะมาถึงชาตินี้เราถึงได้เรียนรู้ก็พอเข้าใจมันแล้วก็ล้างมันไม่ง่ายมันเคลอะยิ่งกว่าคราบที่น้ำท่วมนี่นะคราบน้ำท่วมนี่ยังมันน้อยเดียวเดี๋ยวไปช่วยกันขัดแล้วคราบต่างๆพวกเรานี่ก็จะมีกันอีกเยอะแยะก็ช่วยกันขัดช่วยกันล้างช่วยกันทำไปสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าประโยชน์ของชีวิตที่จะรู้จักสาระแม้แต่เราจะเช็ดจะปัดจะขวาดจะถูจะทำความสะอาดอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องแสดงถึงผู้ดีแสดงถึงคนที่มีวัฒนธรรมไม่ใช่คนปัดสลัมคนอยู่ในอะไรหมักหมมอยู่ในแหล่งทับถมหมักหมมเลอะเทอะเน่าเหม็นรกรุงรังเป็นรังแห่งโรคเป็นรังแห่งเชื้อเป็นรังแห่งความไม่มีระเบียบไม่สะอาดสะอ้านถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่มอซอเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัววื้อหวาสดใสฉูดฉาดปรูดปราดอะไรก็แล้วแต่เราก็มีความเข้าใจในเรื่องของความสะอาดสะอ้านห้าสอที่นำมานี่ก็มาเสริมดีนะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีก็พยายามทำกันขึ้นไปนะแล้วเราก็รู้จักการเป็นการมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านนิยมผ้าสีหมองเคยได้ยินไหมผ้าสีหมองนะผ้าสีหมองท่านใช้เป็นศัพท์เก่าอาตมามาฟังสีหมองแล้วฟังแล้วมันหมองหมองเศร้าผ้าสีหมองมันฟังแล้วมันหมองๆเศร้าๆอาตมาก็เลยไม่ค่อยจะอยากเรียกอาตมาก็เลยมาเรียกผ้าสีหม่นผ้าสีหม่นแต่เดิมท่านเรียกกันนิยมใช้ผ้าสีหมองใครใช้ผ้าสีหมองก็ถือว่าเป็นคนที่มีทัศนวิสัยที่คลาสสิก ทัศนวิสัยสูงส่งลึกซึ้งคลาสสิกนี่ก็แปลว่าสูงส่งลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะมีทัศนวิสัยที่เยี่ยมสูงส่งลึกซึ้งหรือทัศนวิสัยคลาสสิกและพวกเราก็อยู่ในสภาพพวกนี้แหละซึ่งมันจะทวงโลกเขาทำไมเราถึงทำป่านนี้ที่จริงทำขนาดนี้มันยังน้อยไปนะโลกมันวิ่งเข้าไปหาความปรุงแต่งมันเป็นโลกียะจัดจ้านขนาดไหนถ้าเริ่มต้นที่ศูนย์อยู่ตรงนี้นี่นะเดินไปทางนี้แล้วก็ล้างกิเลสไปจะให้มันเป็นนิพพานนะเราก็เดินลงไปทางนี้ลดละจางคลายไปหานิพพานเดินไปทางนี้เป็นทางปรุงแต่งไปหาโลกียะบานปลายมันไปไกลแค่ไหนคุณว่าสุดกูเลยมันปรุงแต่งไปไกลไกลส่วนเราเดินไปนิพพานเราเดินไปแค่ไหนสมมติว่านิพพานอยู่ตรงนี้เราก็เดินไปได้อยู่ขนาดนี้ใช่ไหมยังถึงครึ่งยังเหรอโอ้โหยังอีกนานสิขนาดไม่ถึงครึ่งเหรอโอ้โหสกิทาคามีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโลกียสุขอะไรต่ออะไรพวกนี้ลาภยศอะไรพวกนี้ต้องตรวจดูบ้างดีไม่ตรวจแล้วเราก็นึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ดีมันก็ไม่มีปิติมันก็ไม่รู้สึกว่าเราเดินไม่รู้สึกว่าเราพัฒนานะโง่อย่างนี้เราได้ก็ไม่รู้ว่าเราได้เสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขั้นตรงไหนเพราะว่าเราไม่ตรวจสอบไม่ได้เราต้องตรวจสอบจริงๆว่าเอโสดามันขนาดไหนนะสกิทามันขนาดไหนนะอนาคานี่มันดับมันศูนย์มันไม่ฟื้นแล้วแต่มันก็เหลือเศษพลิ้วๆพลายๆหลอกๆหลอนๆอยู่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่ความหมายง่ายๆก็ตรวจดูสิตรวจสอบดูมั่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหลักใหญ่ๆนี่แหละมันก็มีอะไรอยู่จะไปกระจายเป็นอะไรในโลกละเอียดเป็นลาภคืออะไรยศคืออะไรสรรเสริญคืออะไรกามสุขคืออะไรอัตตทัศสุขคืออะไรก็ตรวจสอบดูสิจะได้รู้ไม่งั้นก็งมโขงไปโอ้ไม่รู้เรื่องไปเขาจูงไปก็ไปตาบอดๆถึงไหนก็ไม่รู้แล้วเดินวนกลับที่เก่าเพราะตาบอดที่จริงเดินไปไกลแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าไปได้ไกลก็วนกลับมาหาที่เก่าอีกแล้วมันจะไปถึงไหนอ่ะงั้นมันก็ต้องชัดเจนต้องมียานตรวจสอบต้องรู้ว่าโอ้ถึงตรงนี้บันไดขั้นนี้ไปถึงนี่เราก็จะได้เห็นจริงว่าอ๋อแบบนี้ความมั่นคงก็อยู่ที่ความรู้แจ้งคุณเดินไปถึงบันไดที่5แล้วหรือเดินไปถึงไกลไปถึง10เมตรแล้วคุณก็รู้ว่าโอ้ไป10เมตรแล้วคุณก็จะได้ไม่หลงทางคุณจะได้ไม่วกกลับมาอีกไอ้นี่เดินไปก็ไม่รู้ว่าเดินไปที่10เมตรเดินไปเอียงมาวนมาอ้าวมาถึงที่เก่าอีกเหรอลงมายังเก่าคนตาบอดไม่มียานไม่มีหลักคุณเดินไปคุณก็ถึงตรงนี้อ๋อดูดิถ้าถอยอย่างนี้คือถอยเราก็ไม่ต้องเดินให้มันถอยก็มีตามียานรู้ว่าเอออย่างนี้มันตกต่ำแล้วไม่เอาอ่ะเราขึ้นไปเดินหน้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้รู้ขั้นตอนมนเตวิชโชตรวจสอบสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาบุพเพนิวาสานุสติญาณให้มียานตรวจสอบความจริงว่าแต่ก่อนนี้ไม่ต้องไประลึกถึงชาติที่แล้วถึงเราระลึกไม่ได้ง่ายระลึกชาตินี้แหละวันที่แล้วปีที่แล้วหลายปีที่แล้วตรวจสอบมาที่ว่าแต่ก่อนนี้เราเคยเป็นยังไงมันมีอารมณ์ยังไงอะไรเกิดอะไรดับแต่ก่อนนี้มีอารมณ์ยังไงกิเลสเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ลดได้ไหมละได้ไหมได้ถาวรแล้วกับเหตุนั้นปัจจัยนั้นซึ่งเรามาอยู่ตรงนี้มันไม่มีเหมือนก่อนแต่ก่อนมันมีแต่ก่อนมันหลงไหลแต่ก่อนก็ดิ้นรนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดิ้นรนแล้วเมื่อไม่ได้ดิ้นรนมันลืมไปเฉยๆหรือเปล่าหรือว่ามันเรียนรู้แล้วมันอ๋อมันชัดเจนแล้วมันทำลายไปจากจิตแล้วอารมณ์หรือว่ากิเลสที่มันเป็นอาการของมันในจิตมันดับสนิทมันไม่ฟื้นมันมีปัญญามันเข้าใจชัดโอ้อย่างนี้ไม่เอาแล้วให้ไปแต่งงานอีกนี่ไม่เอาแล้วไม่หรือว่าให้ไปมีคู่อีกไม่มีอารมณ์อย่างนี้อีกไม่เอาแล้วให้ไปแย่งชิงเงินทองอีกไม่เอาไม่ต้องแย่งหรอกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วมันก็เป็นคุณค่าได้แล้วก็มารวมกันกินรวมกันใช้ทุกวันนี้เราก็สันโดษพอกินใช้อยู่อย่างนี้ก็พอนะมีปัจจัย4มีบริขารเกินด้วยบริขารทุกวันนี้นี่มีอะไรมากมาย ว่าสมัยโน้นมีบริขาร7บริขาร8อะไรเดี๋ยวนี้มีบริขารมากมายมันก็ยังเหลือเฟือด้วยซ้ําแล้วก็ตรวจสอบแล้วชีวิตก็สุขสงบดีมันเป็นวูปสโมสุขไม่ใช่สุขบําเรอให้กิเลสมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมันก็ยังเหลือเฟือด้วยซ้ําแล้วก็ตรวจสอบแล้วชีวิตก็สุขสงบดีมันเป็นวูปสโมสุขไม่ใช่สุขบำเรอให้กิเลสมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเข้าใจนะว่าสุขโลกีนั่นอย่างหนึ่งสุขวูปสมะสุขหรือวูปสโมสุขสุขอย่างพิเศษสุขเพราะกิเลสมันลดลงแล้วมันก็สงบมันก็สุขสบายว่างเบากิเลสยิ่งดับยิ่งหมดยิ่งดับสนิทก็ยิ่งสงบสุขสุขสันติต่างกันกับโลกีสุขบำเรอกิเลสให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นต้องเข้าใจสุขสองอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจสุขสองอย่างนี้มันล้างกิเลสไม่ถูกหรอกมันไม่ออกไม่เอากามมันก็ไปอยู่ในภพหลบมาเหมือนพวกฤาษีไม่เอากามหนีไม่เอาแล้วลาภยศสรรเสริญไม่เอากามไม่เอาแล้วก็หลบมาสะกดจิตมาอยู่ในหนีมันในถ้ำในป่าในเขาสะกดจิตไปนั่งสมาธิมันก็เข้าไปอยู่ภาวะตัณหาภาวะภพอยู่ในภพต่อให้เป็นอรูปภพด้วยสะกดจิตจนกระทั่งเป็นอรูปภพมันก็คือภวะตัณหาหรือภวะภพมันไม่ใช่วิภวะตัณหามันไม่ใช่ตัณหาอุดมการมันไม่ใช่ตัณหาที่รู้จักโลกอีกโลกหนึ่งโลกใหม่หรือภพใหม่มันเป็นโลกียภพอยู่อย่างเดิมเป็นแต่เพียงชะลอมันกดข่มมันไว้เท่านั้นเขาไม่รู้พระฤาษีนี่เขาไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าปริยัติอารามดาบทอุทกดาบทก็ไปกดข่มเป็นอรูปฌานอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นฌานที่7ฌานที่8ที่มันก็ตามประวัติพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางไอ้อย่างนั้นน่ะมันมีมาอยู่ในโลกเป็นภวะตัณหาเป็นภพเพราะมาเรียนรู้ภพอย่างลืมตาเนี่ยแล้วติดมันเป็นภพเป็นชาติจะต้องมีแดนเกิดเป็นชาติชาติสังสาระเป็นวัฏสงสารมีชาติสัมภวะมีการเกิดต้นเหตุแห่งการเกิดแล้วมันก็เกิดมาเราก็ต้องมาเรียนรู้ไอ้ตัวการเกิดของมันเนี่ยนะมันเป็นชาตัตตะมันเป็นชาตัตตะเป็นตัวตนของชาติเป็นชาตัตตะเป็นตัวตนของการเกิดเราก็ต้องมาเรียนรู้จับตัวตนของการเกิดนี้ให้ได้ก็คือสมุทัยคือตัณหาคือกิเลสเพราะเรามาเรียนรู้วิภวตัณหาคืออาตมาอนุโลมนะอนุโลมเรียกวิภวตัณหาว่าเป็นตัณหาอุดมการตรงที่เขาปรารถนาดีสร้างดีสิ่งที่ไม่ดีก็อดเอาทนเอาอย่าให้มันเกิดกดข่มยังไงก็เอาตามวิธีของศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้เรียนรู้ไปถึงเหตุอย่างนี้เขาก็ทำดีจะบอกว่าเป็นวิภวตัณหาก็ตัณหาปรารถนาดีเป็นประโยชน์ต่อตนต่อโลกอยู่เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ล้างเป็นโลกุตระไม่ได้รู้จักเหตุแล้วก็ไม่ได้ดับถูกเหตุอย่างโลกุตระถ้าวิภวตัณหาเลยเป็นตัณหาอุดมการที่ปรารถนาอยากได้นิพพานอยากได้โลกุตระแล้วก็เรียนรู้จริงๆลดละลงมาได้นั่นจึงเรียกว่าวิภวภพหรือวิภวตัณหาส่วนพวกนี้ก็อยู่ในภพอย่างนี้ไม่อยู่ในกามภพก็ไปอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพวนเวียนอยู่อย่างนั้นเองไม่ได้ออกมาไม่ได้ล้างละที่แท้จริงมันพวกเรานี่มาเรียนรู้ตามธรรมของพระพุทธเจ้ามารู้จักวิภวตัณหาเป็นตัณหาที่จะล้างกิเลสเมื่อรู้จักกิเลสล้างกิเลสได้ก็เข้าสู่ภพใหม่เป็นวิภวตัณหาเจริญขึ้นไปได้เรื่อยๆในภพใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านล้างกิเลสจนกระทั่งกิเลสหมดเป็นภพว่างรูปฌานอรูปฌานแบบพุทธอาตมาก็อธิบายสู่ฟังมาบ้างแล้วนะจนกระทั่งจิตมันหมดกิเลสอย่างลืมตานี่นะปฏิบัติจนกิเลสมันหมดว่างอุเบกขากลางกลางเฉยๆว่างๆแล้วก็ตรวจสอบอีกว่างในความว่างมันให้มันว่างในความว่างเรียกว่าอากาสาอากาสาแปลว่าความว่างอากาศเนี่ยว่างๆที่ว่างความว่างตรวจความว่างในจิตที่เราว่างจากกิเลสนะว่ามันว่างยิ่งขึ้นว่างอย่างไรแล้วก็ตรวจจิตวิญญาณัญจา วิญญาณัญจายตนะฌานที่สองของอรูปวิญญาณก็คือตรวจวิญญาณมันยังเป็นอายตนะอากาสาก็เป็นอายตนะวิญญาณัญจาก็เป็นอายตนะอากินจัญญาก็เป็นอายตนะเนวสัญญานาสัญญาก็เป็นอายตนะอายตนะแปลว่าธาตุรู้ที่ต่อเนื่องกันอยู่เป็นเครื่องต่อกันอยู่มีธาตุรู้ระหว่างตัวเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารเนี่ยเป็นอายตนะไหนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่รูปนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ในตัวนี้เนี่ยเป็นรูปตาเราไปกระทบรูปรูปนี่เป็นอายตนะนอกเรียนรู้อากาศเรียนรู้วิญญาณอากาศเราตากระทบรูปแล้วแล้วใจเราในใจเราวิญญาณเนี่ยมันว่างไหมมันรู้วิญญาณแปลว่าธาตุรู้มันรู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วมันมีกิเลสตัณหาอุปทานมันมีอาการของกิเลสหรือเปล่าแล้วก็ตรวจวิญญาณเราแล้วก็ตรวจความว่างมันว่างเป็นอย่างนี้รู้จักฐานของความว่างมาก่อนอารมณ์ว่างๆเป็นอย่างไรว่างจากกิเลสเป็นอย่างไรอารมณ์ว่างจากกิเลสตรวจสอบให้มั่นคงอากาสามั่นคงเสร็จแล้วก็ตรวจวิญญาณต่อกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสมันก็ยังว่างวิญญาณมันก็ปราศจากการเกิดมันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เป็นวิญญาณว่างๆเป็นวิญญาณท่านพุทธทาสท่านใช้คำว่าจิตว่างวิญญาณหรือจิตมันก็ว่างจากกิเลสอยู่อย่างเดิมนั่นแหละจะกระทบแรงกระทบกับเหตุที่มันเคยเกิดกิเลสกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกระทบกับอะไรก็แล้วแต่เด็กๆก็กระทบกับไม่เด็กกับผู้ใหญ่ด้วยอ่ะกระทบกับขนมกระทบกับของกินอร่อยเคยติดจิตมันก็ว่างๆมันก็ไม่มีอารมณ์วูบวาบไม่มีอยากไม่มีไม่อยากไม่ผลักไม่ดูดรู้ความจริงว่าควรกินก็กินควรได้ก็เอาควรเอามาใช้สอยเป็นประโยชน์ก็เอามันไม่สมควรจะเอามามันเป็นการขี้โลภมาหอบมากอบมาโกยมากักตุนมาเอาเปรียบเอารัดหรือมาทำให้มันเศรษฐกิจเสียเราก็ไม่ต้องเอามาไม่ต้องใช้ให้คนอื่นใช้เถอะเราไม่จำเป็นเราจะรู้มันเป็นยอดเศรษฐศาสตร์มันเป็นยอดแห่งคนเสียสละเป็นยอดแห่งคนที่ไม่ไปผลาญพลาดทำลายอะไรในโลกเลยความเป็นคนอารยะของพระพุทธเจ้าฟังดีๆอาตมาว่าอาตมาพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วยิบเรื่องเก่าๆเนี่ยมาขยายความให้ฟังเรื่อยๆจะเห็นว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้สุดประเสริฐอาตมาเรียนรู้ตามได้ตามเข้าใจตามเห็นตามเอามาปฏิบัติตามแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงนี้เอามาอธิบายคุณฟังเนี่ยก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบมาทั้งนั้นพวกคุณฟังแล้วด้วยปัญญาปฏิภาณฟังดีๆจะเห็นโอ้มันวิเศษจริงๆเลยมันเป็นคนที่สุดยอดคุณค่าสุดยอดประเสริฐสุดยอดที่จะมีประโยชน์ต่อโลกต่อตนตนก็ไม่พลานตนก็ไม่ทำลายมีแต่สร้างสรรค์เสียสละเกื้อกูลมีคุณค่าประโยชน์อยู่ในโลกไม่ทำลายไม่เป็นผู้เบียดเบียนมีแต่เป็นผู้ที่มีประโยชน์เป็นผู้มีประโยชน์ตลอดกาลนานเพราะเราล้างละลดลงไปได้เรื่อยๆจะเห็นจริงว่าขนาดที่เรายังไม่เป็นอรหันต์เราก็ยังมีประโยชน์ขนาดนี้ถ้าเราเป็นอรหันต์เนี่ยจะมีประโยชน์ยิ่งขนาดไหนใช่ไหมมันจะยิ่งคล่องแคล่วสบายโล่งโปร่งเพราะเราตรวจไปอ่านไปทำไปปฏิบัติไปเรื่องนี้นะเราติดมันกิเลสมันเป็นอาการอย่างนี้ก็ตรวจสอบดูตอนนี้มันจางๆอากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญะแปลว่าไม่มีแปลว่านิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีไม่มีอะไรแปลว่าไม่มีอะไรอกินจันแล้วก็ตรวจความไม่มีตรวจซ้อนอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกอากาสาคือว่างๆแล้วมันมีอะไรอีกมันมีอะไรแฝงอะไรแซมไหมตรวจให้สิ่งที่ไม่ให้มีคือให้เป็นอกินจันให้ได้เหนือขั้นวิญญาณัญจายตนะในขณะที่มีอายตนะมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้งอายตนะนอกอายตนะในปรากฏ ม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไม่เห็นแล้วอายตนะไม่มีเครื่องเชื่อมต่อไม่มีตาก็ดับหลับหูก็ดับเสียงจมูกก็ไร้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้กลิ่นอะไรทั้งหมดไม่ใช่มันเป็นฌานที่มีอายตนะนี่มันเพี้ยนกันไปหมดแล้วเพี้ยนกันไปหมดไม่ใช่ฌานไม่มีอายตนะไม่ใช่ฌานที่ปิดตาหูปิดอายตนะนอกอายตนะในรูปก็ไม่มีหนีไปหลับไม่ใช่มันมีก็หลับตาไม่ดูมันด้วยปัดโถอ่ะอย่างนั้นไม่ต้องยากหรอกเอาไม้มาทิ่มตาบอดปุ๊บมันก็มิดจิลีแล้วไม่มีก็จะไม่มีไงมันตาบอดไม่เห็นแล้วนี่มันเห็นอยู่ทนโทษมันต้องเกิดวิญญาณเกิดธาตุรู้เกิดความรับรู้แล้วมันปรุงแต่งไหมมันเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นไหมเราก็ต้องเรียนรู้เพราะงั้นต้องรู้หมดเลยการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็ว่างจิตก็ว่างความว่างก็คือความว่างอาการทางจิตที่รับรู้ปรุงแต่งด้วยเป็นวิสังขารปรุงอย่างยิ่งเป็นปุญญาภิสังขารปรุงอย่างเป็นบุญอย่างเป็นกุศลคุณค่าก็ไม่เกิดปรุงอีกมากๆก็ปรุงได้ไม่เกิดอกินจัญญายตนะส่วนเนวสัญญานาสัญญานั่นก็เหมือนธาตุรู้ไม่ใช่เหมือนแล้วก็ตัวธาตุรู้นั่นแหละสัญญากำหนดรู้รู้ให้จริงรู้ให้มันชัดไม่ใช่ว่ารู้ก็ไม่ใช่จะว่าสัญญากำหนดงานรู้อะไรก็ไม่ใช่จะว่าไม่กำหนดรู้ก็ไม่ใช่บันแล้วกันเนี่ยมันฤาษีฤาษีเขานั่งเข้าไปอย่างเงี้ยพอนั่งเข้าไปสู่ฌานเข้าไปลึกๆแล้วก็มันจะมาลำมาเลืองใครเคยนั่งมั่งอะนั่งแล้วก็เข้าไปอยู่ในภวังค์จะว่ารู้อะไรก็ไม่ใช่ไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่ยิ่งเป็นดับจิตเข้าใจอย่างฤาษีอาลานดาบกอุตละอาลานดาบทอุทกดาบทนั่งสมาธิหลับเข้าไปสู่ความไม่มีว่างจนกระทั่งประเภทว่างอากาสาเขาว่างแสงสว่างมีไม่ทิ้งไม่สิ้นสุดว่างว่างอยู่ข้างในภวังค์เสร็จแล้วก็รู้ตัวเองเป็นวิญญาณจายตนะโอ้เราเลยอยู่ที่ว่างเนี่ยไม่มีแล้วเนื้อตัวไม่มีอะไรๆไม่มีมีแต่ตัวเราความรู้สึกกับที่ว่างเท่านั้นเองเป็นวิญญาณเป็นอากาสาเป็นวิญญาณจายตนะเสร็จแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอย่างนี้มันก็ยังมีเรายังมีที่ว่างมันก็ยังมีความไม่ดับเขาก็เลยดับไปก็เป็นอกินจัญญะดับไม่สัญญาไม่กำหนดไม่รู้อะไรเลยก็ดับยังไงมันก็ยังมีธาตุรู้อยู่ในตัวมนุษย์ธาตุรู้มันมีอยู่วิญญาณมีอยู่จิตมันมีอยู่มันก็กลับมารู้จนได้แหละพอรู้แล้วมันก็ดับอีกเคยทำไหมพอมันจะเวลาคุณจะพยายามแต่ก่อนนี้เราใครเคยนั่งสมาธิแล้วบอกว่าเราต้องนั่งให้มันดับไม่รับรู้เลยดับพอมันจะรู้ขึ้นมาเราก็ดับพอจะรู้ขึ้นมาก็ดับนั่นแหละคือเนวสัญญานาสัญญายตนะมันไม่ได้รู้อะไรหรอกเพราะรู้ไม่ได้มันจะรู้ขึ้นมาก็ดับมันพอจะรู้ขึ้นมาก็ดับมันมันก็เลยจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็มันจะไปรู้อะไรก็ไม่ให้มันรู้แต่ถ้ารู้มันจะต้องรู้สัญชาติของมันมันจะต้องเกิดมารู้พอจะรู้นิดนึงดับมันแล้วมันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรมาลำมาเรืองนั่นแหละเนวสัญญานาสัญญาของฤาษีแต่ถ้าของพระพุทธเจ้าแล้วต้องตรวจว่าสัญญาการกำหนดรู้เนี่ยจะรู้อะไรก็ไม่ใช่จะไม่รู้อะไรก็ไม่ใช่ไม่ได้ต้องรู้ให้ชัดให้หมดเลยให้ครบให้สมบูรณ์รู้ให้ท่วนรอบพ้นเนวสัญญานาสัญญาขึ้นเป็นสัญญาเวทยิตะนิโรธนิโรธก็ให้รู้สัญญากำหนดรู้อารมณ์ก็ต้องรู้เวทยิตะแปลว่าเคล้าเคลียอารมณ์เขาเคลียร์ดูอารมณ์ของเราให้หมดเลยอ๋ออารมณ์ของเราอากาสาวิญญาณัญจาอากินจัญญาเนวสัญญานาสัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราจบหมดว่างก็เป็นได้จริงวิญญาณก็สะอาดจริงอากินจัญญายตนะไม่มีไอสิ่งที่ไม่ต้องการให้มีเศษธุลีละอองสิ่งที่จะไปลกเลอะๆอยู่ในจิตไม่สะอาดจิตไม่บริสุทธิ์จิตไม่วิสุทธิไม่ได้จิตมันคือจิตสะอาดว่างๆไม่มีเศษกิเลสตัณหาอุปทานต ้องรู้ว่ากิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไรอุปทานคืออะไรโอ้จิตของเราสะอาดจริงๆเนาะพ้นการที่ไม่รู้จนรู้ชัดแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เราต้องการไม่ให้มีดับสนิทสะอาดปลอดสว่างครบเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธการดับก็ดับได้สนิทการรู้ก็รู้ครบหมดในอารมณ์ในความรับรู้ในจิตของเรารู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะครบเวทนาก็เป็นเวทนาสมบูรณ์โอ้เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่เป็นพ้นสิ่งที่มันเป็นเวทนาในระดับเวทนา36แบ่งเป็นเคหสิตะอย่างโลกยังมีโลกีเหลืออยู่เนคขัมมะสิตะอีก16หมดตรวจเนคขัมมะนี่แล้วสะอาดหมดไม่เหลือโลกีเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่เราต้องการดับนั้นแล้วศูนย์ตอนนี้ก็ศูนย์ได้1ได้2ได้3ได้4ทำเสร็จเป็นอดีตไปเป็นกตยานเป็นญาณที่รู้ความเสร็จแล้วสัจญาณกิจญาณกตยานญาณที่รู้แล้วว่ามันทำแล้วเสร็จ0 0 0อดีตเมื่อไรก็0ไปตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสน0 0อนัตตาคนพวกนี้รู้อนาคตนี่แหละคืออนาคตที่บอกว่าอวิชชามันมีอยู่8อวิชชาของอริยสัจ4คือความไม่รู้อวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกอริยสัจไม่รู้เหตุแห่งทุกอริยสัจไม่รู้นิโรธไม่รู้ทุกขนิโรธไม่รู้ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาไม่รู้มรรคองค์8นี่4อวิชชา4อวิชชาอีก4คืออาตมาเคยบอกมาแล้วอะไรบ้าง1อีก4 4นั่นแล้วอีก4นึงมันเป็น8อวิชชามี8อะไร โอ้ย เงินปึ๊กเป๋อดีตอวิชชา4นั่นคืออริยสัจ4อีกอวิชชาอีก5 6 7 8อีกอันที่6ก็คืออดีตเอ้ยอันที่5อดีตอันที่6อนาคตอันที่7ทั้งอดีตและอนาคตอันที่8เอ๊ะเราเทศไปแล้วบรรยายไปแล้วนะอันที่8ปฏิจจสมุปบาทนี่อวิชชา8ประการเพราะเราก็มาตรวจดูว่าความไม่รู้พวกนี้เรารู้หมดเข้าใจแล้วแล้วเราก็รู้จากอดีตด้วยอดีตอะไรอดีตที่เราเกิดมาอดีตที่เราเกิดเราเป็นอดีตที่เรายังเป็นโลกีอดีตที่เรายังติดโลกอดีตที่ไม่ใช่อาริยบุคคลเรารู้แล้วอดีตทำเสร็จหมดแล้วเลิกเป็นแล้วปุถุชนกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นอรหันต์เป็นอริยะขั้นสุดเลยอรหัตผลเหตุนี้เราก็ทำได้เหตุนี้เราก็ทำได้เป็น0 0 0เป็นอนัตตาอนาคตนี่คืออดีตบวกปัจจุบันคนมีญาณมีปัญญาถามเด็กๆ ก็ได้ถ้าเด็กๆมีอดีตอยู่21เนาะเด็กๆมีอายุเด็กๆมีอดีตเกิดมา21ไม่ต้องนับเป็นปีหรอกประเดี๋ยวมันจะงงเอา21ก็แล้วมี21หน่วยมาเราทำอันนี้มาสำเร็จ21หน่วยนะพอมีอดีต21ปัจจุบันเราก็ทำได้อีก1เติมขึ้นมาถามว่าอนาคตเรามีเท่าไหร่เห็นไหมการรู้จักอนาคตเพราะมันชัดเจนว่าเรามีสิ่งนี้แล้วเราก็ปัจจุบันเราก็ทำสิ่งนี้ได้อย่างที่เราทำได้นี่แหละอย่างแข็งแรงมั่นคงไม่ผิดพลาดเราทำอนัตตาได้แล้วปัจจุบันเราก็ยังทำอนัตตาได้อย่างแม่นมั่นคงไม่เพี้ยนไม่ผิดไม่เปลี่ยนแปลงทำมาจนช่ำชองจนมาจนร้อยจนพันจนหมื่นจนแสนปัจจุบันนี้ก็ยังทำได้อย่างเดิมอนาคตก็ต้องเป็นอย่างเดิมอันนี้ก็ศูนย์ทำมาตั้งร้อยศูนย์พันศูนย์หมื่นศูนย์แสนศูนย์แล้วอดีต ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่อย่างเดิมบวกกันอีกยังไงยังไงอนาคตก็ศูนย์เพราะฉะนั้นรู้อดีตรู้อนาคตเหตุแห่งปฏิจจสมุปบาทก็เป็นสิ่งที่ประกาศเป็นสิ่งที่ตรวจสอบตั้งแต่อวิชชาไล่มาจนกระทั่งทุกขโทมนัสอโศกะไม่เป็นโศกะโศกะปริเทวะโทมนัสทุกขโทมนัสอุปายาสะตรวจหมดแม้แต่เป็นอุปทานตัณหาอุปทานเป็นภพเป็นชาติแล้วก็เป็นโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสตรวจมาหมดตั้งแต่อวิชชามาเกิดเป็นนามรูปเกิดเป็นอะไรอะไรมาไล่มาจนกระทั่งถึงตัณหาอุปทานภพชาติใครไล่ปฏิสมุปบาทได้หมดมึงเนี่ยเอาอังกาจาเกิดสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาเกิดอุปทานเกิดภพเกิดชาติชาติก็ชรามรณะโสกะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสจำได้ไหมจ้างก็บ่ได้อวิชชาพาให้เกิดสังขารสังขารพาให้เกิดวิญญาณวิญญาณพาให้เกิดนามรูปนามรูปพาให้เกิดสลายตนะสลายตนะพาให้เกิดผัสสะผัสสะพาให้เกิดเวทนาเวทนาพาให้เกิดตัณหาตัณหาพาให้เกิดอุปาทานอุปาทานพาให้เกิดภพภพพาให้เกิดชาติพอมีชาติก็มีชรามีมรณะมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสนี่ปฏิสมบาทมันก็จะเป็นสายต่อมันเนื่องมาสายอนุโลมก็มาตั้งแต่อวิชชามาเป็นสังขารวิญญาณนามรูปมาเรื่อยเป็นสลายตนะมีผัสสะมีเวทนามีตัณหาอุปาทานไล่มาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงอุปายาสะพอจากอุปายาสะก็ย้อนทวนขึ้นไปที่ย้อนทวนนี้ไม่ใช่ภาษาแต่เราก็จะรู้มันจะต่อเนื่องกันอย่างนั้นมันเป็นเหตุอย่างนั้นจริงๆเลยนะเพราะถ้าเราไล่เรียงมันจริงเราก็จะรู้เลยตัณหาอุปาทานพบอย่างนี้เป็นต้นเราอาตมาหยิบไปตรงกลางตรงนี้ตัณหาเนี่ยเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยส่วนตั้งแต่มีผัสสะมีเวทนามีตัณหาผัสสะเวทนาตัณหาเราเรียนรู้เวทนาเนี่ยพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาเวทนาในเวทนานี่ก็จะต้องเรียนรู้ว่าในเวทนามีตัณหาเพราะงั้นตรงกลางตรงระหว่างผัสสะเนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้าสอนลืมตามีผัสสะมีการสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสเพราะฉะนั้นผัสสะนี่เราไม่ได้ดับแต่มีแปลกันมาในพระไตรปิฎกแปลกันมาจนกระทั่งเป็นดับผัสสะเป็นภาษาหวัดๆนะดับผัสสะที่จริงผัสสะมันมีบทบาทไม่ได้ไปดับผัสสะดับสิ่งที่มันเกิดจากผัสสะมันมีผัสสะแล้วดับอะไรดับตัณหาที่มันมีอยู่ในผัสสะมันเกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นเวทนาแล้วก็มีกันตัณหาอยู่ในเวทนามีผัสสะจึงมีเวทนาไม่มีผัสสะไม่มีเวทนามีในจิตเวลาเราไปอยู่ในภวังค์เป็นฌานอยู่ในนั้นน่ะมันก็มีผัสสะธรรมารมณ์มีผัสสะจิตในจิตมันสัมผัสจิตในจิตจิตมันกับจิตมันปรุงกันผัสสะมันรับรู้กันเป็นอารมณ์อยู่ข้างในไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะมันเหมือนกับว่าเราไม่มีตาไม่มีหูไม่ใช่ผ ผัสสะมันมีทุกทวารทวารจิตกับผัสสะเราไม่เรียกผัสสะแล้วเราไม่ใช่ไม่เรียกผัสสะเราเรียกผัสสะเหมือนกันแต่เป็นผัสสะธรรมารมณ์อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องเข้าใจรายละเอียดพวกนี้หรือเข้าใจภาษาและก็เข้าใจสภาวะด้วยว่าเรากระทบทวนพวกนี้สักวันหนึ่งอาตมาจะเปิดสูตรที่จะต้องเรียนต้องเขียนพวกนี้จะต้องมีชาร์ตมีตัวหนังสือไม่งั้นแล้วพอเราเขียนวนเวียนถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเยอะตัวอักษรมันเยอะหัวข้อมันอธิบายไม่ค่อยมันจำไม่ไหวหรอกพอคุณพูดไปแล้วก็จำเดี๋ยวก็พอพูดข้างหน้ามันก็ลืมข้างหลังพูดข้างหลังมันก็ไม่รู้แล้วข้างหน้ามันจะโยงกันยังไงมันต้องมีกระดานมีอะไรพูดกันแล้วก็ค่อยๆว่ากันสักวันนะค่อยบรรยายกันอาตมาหยิบมาให้ฟังว่าเวลาเราพิจารณาเราอ่านเวทนาในเวทนาที่อาตมาเคยอธิบายฟังแยกเวทนาเป็นตั้ง108เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เข้าใจแล้วว่าเคหสิตตเวทนามันเป็นยังไงเนกขัมมสิตตเวทนาเป็นยังไงแยกอารมณ์แยกอาการแยกลิงคนิมิตแยกรูปนามมันออกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบนี้นี่เป็นโลกโลกอย่างนี้เป็นเนกขัมมะออกจากโลกีออกจากโลกโลกได้ทำให้อารมณ์ของเราให้จิตของเราเนี่ยมันปราศจากโลกีหรือออกมาได้จากโลกีที่มันเป็นกิเลสเป็นอย่างโลกโลกโลกีลดลงมาได้จนครบจนเนกขัมเขมสิตะอุเบกขาเป็นตัวสุดท้ายของตัวที่36เนกขัมมสิตะอุเบกขาตัวที่36พอมันอุเบกขามันก็คือตัวว่างอุเบกขาก็ว่างละเฉยวางละว่างละนั่นแหละเป็นฐานนิพพานที่อาตมาเคยบอกยืนยันว่าเป็นฐานนิพพานเสร็จแล้วก็มาตรวจสอบอีกอากาสานัญจาวิญญาณัญจาตรวจไปสิฌานที่4ก็คืออุเบกขาใช่มั้ยตัวสุดท้ายแม้แต่สุขเราก็วางแล้วก็ปล่อยไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสุขก็มันว่างนั่นแหละมันสุขก็มันสุขนั่นแหละมันว่างมันว่างนั่นแหละมันวางมันวางนั่นแหละมันว่างมันว่างนั่นแหละมันสุขมันสุขนั่นแหละมันวางวนไหมนะมันเป็นสภาพหนึ่งสภาพเดียวกันเหมือนเหรียญสองด้านแต่มันก็เป็นสภาพที่ชัดเจนว่าเรามีว่างเราจึงสุขเรามีไหมสุขมันมีไหมมีสิมันมีว่างอยู่เมื่อไรมันก็สุขเมื่อนั้นเพราะมันเข้าใจด้วยปัญญาด้วยวิญญาณและด้วยสภาพจริงมันว่างจากกิเลสเนี่ยมันก็สุขแล้วมันก็มีอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ว่างอยู่แล้วมันก็สุขไปก็สุขที่มันมีว่างอยู่เมื่อไรมันก็สุขแต่มันเอาภาษามาเรียกมันก็สบายว่างสบายไม่มีกิเลสแล้วก็ตรวจไปอีกโดยการตรวจสอบไม่ประมาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยอรูปฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรวจยังไม่ประมาทนะเพราะงั้นเราตัณหาที่อาตมาไล่ปฏิจจสมุปบาทให้ฟังเนี่ยตัณหาพอในประเภทที่อวิชามันเป็นตัณหาแล้วมันก็สั่งสมมาเป็นวิญญาณก็ไม่ใช่แม้เป็นอุปทานพอเป็นอุปทานแล้วมันก็เป็นภพมันก็เป็นแดนเกิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยแดนเกิดนี่เรียกว่าสัมภวะมีอยู่ตรงนั้นนะพอมันเกิดอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดอยู่เรื่อยเพราะอุปทานก็คืออยู่ในจิตของเรามันมีการเกิดแล้วก็มีแหล่งมีที่ไม่ล้างภพไม่ล้างที่ไม่ล้างเรื่องนี้ออกให้หมดทั้งชาติพอภพก็เป็นชาติมันก็เกิดอยู่ในภพมีภพก็มีชาติมีชาติก็มีภพมันจะเป็นของคู่เพราะมีแดนเกิดแล้วก็มีตัวเกิดอยู่ด้วยกันความจริงแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเราละระวังเรารู้จักเท่าทันว่ามันจะมีอะไรก็มีไปแต่ชาติของเราเนี่ยที่เราจะเกิดนี่อะไรเกิดกิเลสเกิดแต่ถ้ามันเป็นจิตสะอาดแล้วคุณจะรู้ไปว่าคุณจะพอถึงจิตสะอาดแล้วจะรู้ว่าจิตบริสุทธิ์หรือจิตสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวที่จะเกิดมันเกิดเพราะเหตุปัจจัยมันเกิดเพราะมีการกระทบสัมผัสแล้วก็ปรุงถ้าคุณจะเป็นกระทบสัมผัสเฉยๆรู้แล้วคุณไม่ปรุงมันก็จบเข้ามาในตัวรู้แล้วมันก็จบคุณนึกออกไหมรู้แล้วคุณก็ไม่นึกคิดอะไรต่อรู้แล้วก็ปล่อยมันก็เฉย อันนี้ต้องไปอ่านคนคืออะไรรู้แล้วคนก็ไม่นึกคิดอะไรต่อเออรู้แล้วก็ปล่อยก็เฉยอันนี้ต้องไปอ่านคนคืออะไรอาตมาเขียนไว้ในคนคืออะไรซ้ำซากผมเนี่ยรู้แล้วมันก็เฉยเหมือนกับอาตมาสมมุติอยู่ในคนคืออะไรดูไม่เจอว่าเหมือนกับเอาปากกาจิ้มลงไปจิ้มแล้วก็เลิกมันก็เท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ไปดูดำดูดีกับไอ้ที่จิ้มมันก็เท่านั้นแต่มันก็เกิดอะไรขึ้นมามันก็เกิดแต่ถ้าเราจิ้มแล้วก็เกิดแล้วก็ไม่ปรุงอะไรมันก็เป็นจุดอยู่อย่างเดิมๆมันก็เป็นจุดที่เราพิมพ์ลงไปเพราะเราจะรู้อะไรเราก็รู้แต่เราไม่ปรุงหรือเราจะปรุงเนี่ยเราต้องฝึกกลับเป็นปฏินิสสักขะหัดปรุงแต่ปรุงแล้วก็ปรุงได้ตามโลกเขาพาเป็นจะปรุงให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปรุงไปแต่มันไม่มีสภาพคือกิเลสซ้อนมันไม่มีสภาพกิเลสมันวิสังขารหรือว่าปรุงอย่างบุญปุญญาภิสังขารปุญอย่างกิเลสชำระกิเลสตัวเองหรือเมื่อชำระแล้วก็เป็นวิสังขารเลยปรุงยังไงก็ไม่มีบาปมีแต่บุญปรุงก็เป็นของคนอื่นตัวเองไม่เสพตัวเองไม่ติดตัวเองไม่ได้ลิ้มเลียอะไรปรุงมาเพื่อให้คนอื่นเหมือนแม่ครัวทำกับข้าวปรุงกับข้าวให้ไอ้คนนี้กินไอ้คนนี้มันยังติดอันนี้อยู่ก็ให้มันน้อยคนนี้ติดมากหน่อยนึงถ้าน้อยกว่านี้ไปไม่รอดตายมันไม่กินมันกินไม่ลงปรุงให้มันหน่อยให้มันฝืนๆไว้รู้ว่าขีดไหนปรุงให้เขาด้วยแม่ครัวก็ปรุงให้เขาไปปรุงเลี้ยงปรุงมีวิธีการที่จะปรุงให้พวกเรากินเราใช้โดยมีนโยบายมีวิธีการที่จะให้พวกปรุงให้พวกคุณกินคุณใช้โดยคุณลดกิเลสได้เหมือนปรุงยาแต่ปรุงแม่ครัวปรุงกับข้าวอะไรก็แล้วแต่ปรุงให้คุณกินแล้วก็ให้คุณได้ลดกิเลสมันมีการปรุงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันมีอยู่บ้างอนุโลมให้เขาแต่ตัวแม่ครัวเองเนี่ยจิตว่างทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นตัวเองไม่ได้ติดไม่ได้มันไม่ได้อร่อยไม่ได้แต่รู้ว่ารสอร่อยของคนนี้ระดับนี้คนนี้ปรุงให้ระดับนี้เออคนนี้ระดับนี้เป็นแม่ครัวที่ตั้งร้านขายที่รู้ใจลูกค้าคนนี้มาอ๋อคนนี้ชอบรถนี้ปรุงให้คนนี้มารถนี้แต่ไม่ใช่เอาใจลูกค้าให้มันติดเฉยๆแต่วิธีปรุงให้เนี่ยเรามีปรุงเพื่อปุญญาภิสังขารปรุงอย่างมีการชำระปุญญะในแปลว่าการชำระเครื่องชำระให้ชำระกิเลสเขาให้เขาเพราะฉะนั้นอาหารหรือว่าของใช้ของกินอะไรของในวัดในวาในสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงเป็นของที่ไม่บำเรอกิเลสหรอกมีแต่ขัดกิเลสลงพอสมควรนะอันนั้นก็ขัดกิเลสอันนี้ก็ขัดกิเลสไม่มันไม่เต็มที่เลยนั่นแหละมันก็จะขัดแล้วเราก็ต้องอ่านจิตว่านี่ขนาดนี้ยังมันก็ยังอนุโลมให้อยู่แล้วนะเราก็ยังจะเอายิ่งกว่านี้นะเราก็ต้องอ่านตัวเราเองแล้วก็ลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสมมติอาตมาสมมติให้ฟังว่าแม่ครัวนี่ปรุงให้เขาเนี่ยตัวเองไม่ติดแล้วเป็นแม่ครัวชั้นหนึ่งเพราะผู้ที่จะอนุโลมปรุงให้แก่ผู้อื่นเนี่ยตัวเองก็ต้องแข็งแรงไม่ตัวเองก็ติดรสติดกลิ่นติดสัมผัสที่ปรุงให้เขาไปด้วยเราก็ไปด้วยกันเลยลงนรกไปด้วยกันองลองไม่ต้องงอกต้องเงยพอดีมันอย่าไปหลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเองแล้วตัวเองนั่นแหละติดกับตัวเองแล้วตายไม่ฟื้นไปอีกกี่ชาติก็ไม่รู้มันอย่าไปหลอกใครมันหลอกก็เป็นบาปซ้ำซ้อนด้วยและตัวเองก็ไม่ทางไม่เด็ดมีทางหลุดพ้นออกมาด้วยนะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสัจจะพระพุทธเจ้าที่อาตมาหยิบมาพูดย่อยๆบ้างเรียนเป็นลำดับเป็นสูตรที่เต็มสูตรมั่งกระปิดกระปลอยมั่งพวกเราก็ฟังไปเถอะลำเรียนไปชีวิตไม่มีอะไรหรอกชีวิตมีแต่การศึกษาสัจธรรมพวกนี้แล้วเราจะเป็นคนหลุดพ้นเป็นคนที่มีคุณค่าประโยชน์แล้วก็เป็นคนสุขเจ็ดสอไหลดูสิเจ็ดสออะไรบ้างสุขสูงเอาเสียสละเลยเหรอสร้างก่อนทีสร้างสรรเสียสละสมบัติหกยังหก ฮ้ยมันลืมได้ยังไงล่ะ6 0โอ้6นี่0 7สมบูรณ์ absolute นะสมบูรณ์7สอมันเป็นสุขจริงๆสุขอย่างพิเศษสุขอย่างวูปสโมสุขปรมังสุขขังนะมันเป็นสุขขอยืนยันว่าเป็นสุขสุขอย่างว่างอย่างที่พูดไปแล้วสูงสูงโดยที่เรียกว่าสูงอย่างคนไม่สูงอย่างคนเตี้ยสูงเพราะว่าจนสูงเพราะว่าไม่มีสูงเพราะว่าเราเป็นคนเสียสละเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่มีคุณค่าแล้วเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่เอาเราให้สร้างแล้วก็ให้เขาเราจึงมีคุณค่าคนเขารู้คนเขาเห็นใครเขาเห็นเขารู้ว่าคนนี้มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคนน่าเคารพเทิดทูนบูชาเขาก็ให้เองให้แล้วเรายังไม่เอาเลยเขาให้ความเคารพเราก็แต่อย่าไปทำแอคท่าเขาเคารพก็เลยไม่รับประเภทน่าเกลียดอะไรล่ะอันนี้ก็ต้องรู้เราไม่ติดยึดนั่นเองเขาให้เราเขาให้ความสูงให้ความเคารพให้ความเชิดชูเทิดทูนเราก็เข้าใจเขาให้เพราะอะไรเขาให้อย่างดีจริงใจก็เกื้อกูลกันและก็พยายามช่วยเหลือเฟื่องฟูกันไปต่อคนที่เขาศรัทธาเลื่อมใสเราก็ช่วยคนไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องแม้แต่แค่คนศรัทธานี่ก็เหนื่อยแล้วทำงานกับคนศรัทธานี่ก็เหนื่อยแล้วคนไม่ศรัทธาก็เข้ามาพยายามก็ไม่ใช่ใจดำว่าศรัทธามีแล้วเพียงพอเท่านี้ไม่เอาอีกก็ไม่ใช่มักน้อยอย่างนั้นก็เอาไม่สันโดษในกุศลคนจะศรัทธาเพิ่มเติมขึ้นอีกก็เอาและเราก็ช่วยได้เท่าที่เรามีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีเรี่ยวมีแรงมีสมรรถนะก็สามารถช่วยเขาได้ก็ทำไปคนก็เคารพเราเขาให้เราสูงไม่ใช่สูงเพราะเราอยากได้แล้วก็ไปเอาบันไดมาต่อไปเรียกว่าหาทางโฆษณาหาทางประกาศหาทางทำอะไรอะไรอวดอ้างมันไม่ใช่สูงเพราะมันความจริงที่เราทำไปคนเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามสิ่งที่ดีจริงทำไปคนเขาให้เรามาเราก็รู้ว่าเขาก็ให้เป็นคนชัดเจนเป็นคนแม่นยำเป็นคนมีปัญญารู้ว่าเราทำสิ่งที่ดีจริงหรือไม่ทำสิ่งที่ดีจริงแล้วก็คนเขาเห็นคนเขาไม่เห็นเพราะเขาไม่มีดวงตาถึงแม้เขาเห็นเขาไม่อยากจะให้เราเขารู้อยู่แต่เขาไม่ให้เราเขาไม่ยกย่องเชิดชูไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราทำเป็นกรรมเป็นกิริยาที่ดีแล้วก็ทำมันต่อไปถ้าเราแม่นเราแม่นเรามั่นคงเราชัดเจนนี่มันสิ่งดีแล้วก็ยืนยันทำดีนี่ไปทำดียังไม่ได้ดีก็เพราะทำดียังไม่มากพอทำมันจนคนตาบอดเห็นได้โอ้มายุคนี้นี่นะมันต้องสู้หนักจนต้องทำให้คนตาบอดเห็นได้ในภาษาธรรมะว่าพระบรมศาสดามาทำให้คนตาบอดจนหายตาบอดถ้าเป็นภาษาธรรมคุณเข้าใจไหมเข้าใจไหมโอ้รักษาคนตาบอดมาจนตาเห็นสว่างได้ทันทีโอ้ยเห็นแล้วสว่างแล้วแจ้งแล้วนี่เป็นภาษาธรรมส่วนภาษาโลกภาษาคนจะรักษาคนตาบอดแล้วก็ให้คนมีตาดีขึ้นมาเอาเถอะทำได้ก็เก่งไม่เป็นไรเก่งคนตาบอดมาแต่กำเนิดก็สามารถเห็นได้เลยกันเนรมิตไปเอ้ยไม่ว่ากันได้ก็เก่งแต่ด้วยภาษาธรรมเราทำสำเร็จแล้วก็นี่แหละก็ใช่แล้วมีอิทธิฤทธิ์แล้วมีปาฏิหาริย์แล้วสามารถทำให้คนตาบอดเห็นได้เนี่ยเป็นปาฏิหาริย์ที่เยี่ยมยอดแล้วเนี่ยแม่อาตมาอยากจะทำให้คนตาบอดที่บริหารประเทศอยู่นี่เนาะอยากจะมีฤทธิ์เนาะทำให้คนตาบอดเหล่านี้โอ้โหตาดีขึ้นมาเห็นได้ขึ้นมาโอ้ประเทศไทยนี่มันจะรุ่งเรืองโชติช่วงชัชวาลขนาดไหนเนาะเพราะงั้นในธรรมสัจธรรมเนี่ยยิ่งชัดเจนยิ่งมีสิ่งจริงยิ่งมีธรรมะมีการบรรลุธรรมมีปรมัตถธรรมที่เราบรรลุเราได้จริงแล้วนี่นะ อาตมาไม่กลัวเลยนะว่าพวกคุณจะหนีจากอาตมาคนที่มีแล้วเนี่ยไล่ให้ตายมันก็ไม่ไปเพราะมันรู้แล้วว่าตายก็ตายสิตายแล้วก็ไปเห็นเป็นไรตายแล้วก็เกิดอีกอยู่ดีถ้าเรายังไม่ล้างภพไม่จบภพจบชาติไม่สิ้นภพไม่จบชาติไม่เป็นอรหันต์ไม่เลิกไม่ปรินิพพานมันก็ต้องมาเวียนเกิดอยู่ดียิ่งเกิดก็ยิ่งดีก็เรามันทำแต่ดีเราหยุดชั่วได้แล้วสัพพปาปัสสะกรณังแล้วทำแต่ดีจิตก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วอาตมาไม่กลัวคนอย่างนี้จะหนีไปจากอาตมาหรอกอย่าว่าจะไล่เลยเอาปืนยิงให้ตายก็ตายอยู่ต่อหน้านี่แหละไม่ไปไหนหรอกมันยอมให้ยิงอยู่ตรงนี้แหละจริงๆอาตมาไม่กลัวหรอกคนไหนจะหนีจากอาตมาหนีไปเถอะอาตมาไม่หวาก็เขาหนีไปจะไปทำยังไงเขาไปว่าเขาทำไมเมื่อยแต่คนที่จะไม่หนีนะมันก็ไม่หนีหรอกเพราะฉะนั้นอาตมามั่นใจในสังคมกลุ่มของอโศกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มไปเงี้ยมันจะรวมกันอยู่มันจะรู้ถ้ามันรู้แล้วมันไปแล้วประเดี๋ยวก็รู้ไอ้โลกเนี่ยวิ่งเข้าไปเถิดมีแต่หนามมีแต่ไหนมีแต่พิษมีแต่อะไรวิ่งไปเดี๋ยวคลานกลับมารักษาแผลกันแล้วกันอย่าเอาเชื้อโรคเอดมาแล้วกันไม่ให้เข้านะความหมายเชื้อโรคเอดก็คืออย่าไปเอาโลกีมาจนจัดจ้านไปรักษาไม่หายเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรครักษาไม่หายอย่าเอามาเป็นเชื้อโรคร้ายแรงเราไม่เอาแต่ถ้าคุณไม่เอาเชื้อโรคร้ายติดมามีแผลมีรอยมีเรื่องนั้นมารักษาได้ก็พอรักษากันไปแน่นอนไปเปื้อนมาแน่ไปได้แผลมาแน่อยู่ในโลกไปในโลกได้แผลมาแน่เลยก็มารักษากันแต่ถ้าไปเอาเชื้อร้ายเชื้อที่รักษาไม่หายเชื้อเอดเชื้อมะเร็งอะไรก็แล้วแต่เชื้อร้ายๆเนี่ยมันอย่างนี้ไม่เอามันรักษาไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วว่าแพ้เชื้ออีกตายแล้ววะเพราะงั้นไม่รับไม่รับนี่บอกไว้ก่อนนะใครจะออกไปเอาภาษาธรรมะนะไม่ใช่เอดอย่างโลกนะภาษาธรรมะไปเอาเชื้อโรคร้ายมาอยู่ในนี้เข้ามาอีกไม่รับต้องให้ออกจริงๆอยู่ไปแล้วก็มาระบาดมาแพ้เชื้ออย่างนี้ตายสิได้เอาโรคหามาทำความสะอาดของเรานี่เลอะเทอะหมดศูนย์เลยอาตมาสร้างมาแทบอยากทะเบียนแม่งอะไรไว้เยอะเนาะเพราะงั้นนางอโศกเรานี่พยายามภาคเพียรขึ้นตอนนี้อาตมายิ่งมั่นใจว่าเราจะช่วยโลกเขาได้แต่เราจะช่วยได้ในต้องขยันต้องมีเรี่ยวแรงต้องสร้างพละกำลังกลุ่มกำลังนี้ขึ้นไปมากๆขึ้นคนไม่พัฒนาไม่ใช่คนไม่พัฒนาคนไม่เพิ่มปริมาณคนไม่เพิ่มก็ไม่เป็นไรคนไม่เพิ่มเนี่ยเราเพิ่มคุณภาพพยายามเน้นเนื้อพยายามเคี่ยวในพยายามเพิ่มคุณภาพที่จะเพิ่มนี่คิดว่าพวกเราคงไม่สงสัยว่าเราจะต้องพยายามเพิ่มคุณภาพของเราให้มากขึ้นลดกิเลสให้มากขึ้นเอาใจใส่ขยันหมั่นเพียรประณีตประหยัดอะไรก็แล้วแต่ลดความเห็นแก่ตัวลดสิ่งที่มันไปรำเริงบันเทิงสำราญอะไรแบบโลกอะไรก็แล้วแต่โลกียะทั้งหมดตรวจสอบอ่านพยายามล้างให้ได้แล้วก็จะได้ตัวเราขึ้นมาที่มันสะอาดบริสุทธิ์ที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆเสริมแม้ตัวปริมาณคนไม่เพิ่มแต่มันเพิ่มได้โดยอันนี้แต่อาตมาเห็นแล้วว่าทุกวันนี้นะมันไม่ใช่ไม่เพิ่มปริมาณมันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็กำลังมีวิธีการคัดไม่ใช่เปิดประตูโล่งแหมอะไรก็เข้ามาอะไรก็เข้ามาแล้วไปหลอกไปล่อเขาเข้ามาด้วยเห่อด้วยตายไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของธรรมะไม่ใช่โลกเนี่ยมันเห่อมันเอาปริมาณเท่าไหร่มันก็เอามันอะไรรู้ไหมมันเอาเขามาเชือดเพราะฉะนั้นมันมีมากเท่าไหร่มันก็เอาเพราะยังไงมันก็เอาเขามาฆ่าเอาเขามาเชือดมีเท่าไหร่มันก็ได้มันเอาเขามาเป็นเหตุมันเอาเขามาเป็นบริวารมันเอาเขามาเป็นเหยื่อมันก็รับได้มากเท่าไหร่ก็รับได้แต่ของเรานี่ไม่ใช่เอามาแล้วมาเป็นภาระ เข้ามาแล้วต้องมานั่งฟอกนั่งขัดนั่งเกลานั่งเลี้ยงนั่งสร้างให้มันดีอุ้ยมันไม่เหมือนกันเพราะเราก็ต้องรับทีละทีมันก็ค่อยรับทีละล็อตทีละจำนวนทีละพอสมควรที่ทำได้ไปรับเละมาเลยโอ้โหรับออเดอร์ไม่อั้นตายพอดีใช่ไหมเพราะเราเอามาแล้วเราต้องมาสร้างเราต้องมาดูแลเราต้องมาพัฒนาเขาขึ้นมาอย่างโลกมันเอามาฆ่ามันรับมาเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรนอกจากฆ่ามันจะตายเน่าตายทิ้งมันก็ไม่เสียดายไม่หวงไม่แหนนะและมันก็เน่าด้วยกันอยู่แล้วเชื้อโรคด้วยกันอยู่แล้วมันไม่กลัวไม่กลัวโรคหาเพราะมันหาด้วยกันอยู่แล้วมันยังไงมันก็เน่าด้วยกันมันก็ไม่กลัวที่ของเราไม่ได้ของเราเข้ามามากๆแล้วมันโรคหาลงมาระบาดในนี้ตายพอดีใช่ไหมซึ่งมันจะมีลักษณะต่างกันอาตมายอมให้คนเขาว่าแต่แรกๆว่าไอ้พวกนี้มันเอาแต่พวกมันอาตมาตีเปราะป้องกันเคร่งไม่ยิ้มไม่แย้มไม่อะไรโอ้โหน่ากลัวใครก็ไม่กล้าเข้าแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้พอก็มีประตูเปิดไม่รู้สินะอาตมาอธิบายตายตัวไม่ได้นะแต่อาตมาว่าอาตมาค่อยๆทำค่อยๆแง้มค่อยอนุโลมค่อยๆเปิดมุมนั้นมุมนี้ที่เป็นโลกียะอย่างนั้นเป็นโลกนี้ประตูนี้ค่อยๆเปิดดูว่าแกนของเราเนี่ยมันแข็งแรงเท่าไหร่ที่จะเปิดรับไปพวกนี้เข้ามาพวกเราก็เคยมันเลยมันได้เออนี่รับพวกเราก็รับน้องได้ช่วยเหลือเฟื้อไฟกันถ้าพวกคุณไม่แข็งแรงอะไรก็อ่อนแออะไรก็ไม่เป็นเขาจะมาแสดงบทบาทโลกีอะไรเข้ามาอบรมมาพวกโลกีก็ดึงคุณลงไปหมดเลยอบรมเสร็จคุณก็เสียท่าก็หมดเขาไม่ศรัทธาเราจะไม่ศรัทธาแล้วเราก็มาลูดทูดมาดาถาดอะไรลงไปด้วยโอ้ยแล้วเราก็อ่อนแอเสียแรงลงไปอีกไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกันไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแต่นี่เราก็เออตัวเราเองก็แข็งแรงขึ้นนะเราเองก็ต้องทำตัวดีขึ้นเป็นพี่ที่ดีขึ้นได้อีกเรายิ่งทำงานยิ่งมาช่วยอบรมยิ่งมาช่วยสร้างสรรค์เราต้องเป็นพี่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีวันแล้ววันเรารุ่นนี้ก็เป็นตัวอย่างแม่เมื่อยนะแต่มาอีกแล้วต้องทำเป็นตัวอย่างแล้วเมื่อยไปเมื่อยมาแข็งแรงเลยทีนี้เป็นเลยโอ้ยตอนนี้มาทีนี้แข็งแรงคล่องแคล่วได้ชำนาญก็รุ่นใหม่ๆก็ต่อมาเรื่อยต่อทอดมาเรื่อยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเราก็เป็นพี่เขาได้แข็งแรงนะพวกรุ่นใหม่ก็ค่อยๆเติมมามันก็จะเป็นอย่างนี้โดยที่อาตมาไม่จำเป็นจะต้องมาอาตมาก็วางแผนวางผังไปอีกอื่นทำมันอื่นไปนะพวกนี้ก็ปล่อยพวกคุณละเลงกันไปเสร็จแล้วรายงานผลมั่งไม่รายงานผลมันก็ไม่เป็นไรแต่ขอมันได้จริงมันก็เป็นไปเรื่อยๆนี่เขาส่งมาหมดแล้วนี่รายงานไม่อาตมาเนี่ยสออะไรนะสจสสจสนี่ก็ส่งมาให้อาตมาอยู่ทุกวันไม่ใช่ทุกวันหรอกส่งมาให้เสมอรายงานนี่ประเมินผลโอ้โหประเมินผลมันมีอยู่เท่าไหร่สักกี่เกรดอะมีประเภทมี S มี G มี P อะไรตัวสุดท้ายนี่นะตัวล่างสุดเนี่ยเงียบเลยทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรออะไรก็อาตมารู้อยู่คนเดียวเหรอโหไม่เคยเห็นเลยไอ้ใบกับที่เขาไปตรวจประเมินผลกำหนดเกรดวัตถุ S นี่มันไอ้นั่นมันซุปเปอร์ไป S เป็นซุปเปอร์แล้วนะซุปเปอร์เรียไอ้ G นี่กู๊ด P นี่พาสผ่านส่วนล่างเนี่ยเขาใช้อะไรใช้ S หรือใช้F จะไม่ใช่ S ใช้ F หรือใช่ฮะไม่รู้เขาใช้ตัวอะไรอาตมาก็ลืมดูไปแต่มันไม่ค่อยจะออกเขาไม่ค่อยมีตัวนี้ก็ไม่ได้ประกาศมัน F หรือใช้ F ใช้ L อะไรก็ได้ใช่ไหมมันใช้ได้แต่ใช้ภาษาแล้วก็เอาตัวย่อมา S เนี่ยสูงสุด superior แปลว่าอย่างเยี่ยมแล้วก็มีกูดไอ้กีนี่แหละกูดเนี่ยมากเลยนานๆจะมีตัวพีซะบ้างพอผ่านตัวพีผ่าน จีนี่หมดเลยมากจีนี่เขาให้คะแนน3ขึ้น3 3กว่าๆนะ3กว่าๆคะแนนเต็มสุด5คะแนน3กว่าขึ้น 3.5 ขึ้นไปเนี่ยจีนะบางทีก็4 4กว่า 4.8 ก็มีมันเกือบจะ S แล้วนะที่จริงมันก็น่าจะตัดเป็นเกรดของ S นะแต่เขาไม่เขาก็บางทีเขาก็ตัดนะ 4 จุดกว่าคะแนนเต็ม5นะพวกนี้เนี่ยเขาตรวจเราก็ไปช่วยกันตรวจไปประเมินแล้วก็ให้ค่าขึ้นมาและตัวจริงด้วยไม่ใช่เราเอาแต่ตัวหนังสือที่เป็นตัวบันทึกบันทึกโมเมก็ได้ที่จริงแต่ตัวจริงอ่ะบุคคลจริงอ่ะมันมีบุคคลเกิดไหมมันไม่ได้เกิดง่ายนะอบรมร้อยคนได้มาสัก5นี่ก็ธรรมาว่าได้เนื้อนะ5เนี่ยหมายความว่าเขาต่อเชื้อจริงๆเขาไปพัฒนาเขาไปอะไรต่างๆก็เวียนไปเวียนมาจนจะมากลายเป็นชาวอโศกมีมั่งไม่มั่งมากลายเป็นชาวอโศกมั่งไม่ยังนี่ฮะมันต้องมีนะมันต้องมีแน่นอนแล้วก็ค่อยเป็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะไล่มาตามลำดับตามลำดับตามลำดับพวกนี้เราก็ค่อยๆสร้างไปไม่ต้องไปรีบร้อนจนเกินการไม่ใช่ลวกๆให้ละเอียดละออแล้วก็ได้มาเนี่ยมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์มาเรื่อยๆแล้วพวกเราก็จะเหนื่อยมากขึ้นจะเหนื่อยมากขึ้นเพราะอะไรเพราะตัวบุคคลนี่จะมาได้ช้าแต่ความยอมรับนี่จะได้มากขึ้นตัวความยอมรับนี่ก็คือกระแสของจิตวิญญาณของสังคมยอมรับมากขึ้นคุณรู้สึกไหมว่ากระแสสังคมยอมรับมากขึ้นแต่ตัวบุคคลที่จะถึงขั้นก้าวเข้ามาได้นั่นแหละช้ามาได้ยากมาได้น้อยมาได้น้อยเพราะงั้นก็ค่อยๆเป็นไปคนที่จะมาได้เอาตัวมาได้เนี่ยมันไม่วุ่นวายหรอกแต่กระแสมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆกระแสมันจะเร็วกว่ามันจะง่ายกว่าเพราะถ้าเราทำถูกทำดีไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดผลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาตมากลัวอย่างเดียวกลัวว่ากระแสยอมรับเนี่ยมันสูงมากแรงจนทำให้พวกเขาเนี่ยหลงพวกมีแต่กระแสนะหลงแต่ตัวเขายังมาไม่ได้จริงหรอกแต่เขาหลงแล้วเขามาพรวดเข้ามาเนี่ยตอนนี้เราเหยียบกันตายเองวันนี้แล้วเอาเชื้อโรคมาด้วยอาตมากลัวตรงนี้นี่พูดเป็นภาษารูปธรรมแล้วมันมีนามธรรมจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะอยู่รอดก็ตรงที่เรานี่หมายความว่ามีภูมิคุ้มกันสูงเราต้องมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงถึงอย่างไรยังไงก็เชื้อโรคไม่ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรงยังไงก็ไม่ติดมีภูมิแข็งแรงมันต้องได้อย่างนั้นถึงขนาดนั้นนะถ้าเราสามารถทำได้ขนาดนั้นขึ้นไปก็เป็นไปได้ตอนนี้มันยังดูในระหว่างที่กำลังสะสมพลังของพวกเราแรงรุ่นเด็กๆนี่ก็จะต้องรับจะต้องพยายามสืบทอดนะเด็กนี่ก็เขาก็จะเรียนรู้จากพวกเราที่เป็นจริงพิสูจน์ยืนยันว่าเราเป็นผู้มีสุขมีสูงมีสร้างสรรค์มีเสียสละมีสมบัติสมบัตินี่เป็นอริยทรัพย์สมบัตินี่เป็นอริยทรัพย์พวกเรานี่จะมีจริงๆเลยมันจะพิสูจน์ยืนยันศาสนาอเทวนิยมศาสนาพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเป็นคนไม่ต้องรวยหรอกส่วนตัวไม่รวยหรอกแต่ฐานะของสังคมฐานะของส่วนรวมมันจะพอมีพอกินอุดมสมบูรณ์นะเมื่อวานนี้อาตมายังพูดอยู่บนเรือบนแพกินข้าวไปบอกดูที่เนี่ยพวกนี้น้ำท่วมแท้ๆเลยที่อื่นก็ต้องเอาอาหารมาแจกให้ที่นี่มันเลี้ยงกันทึดๆๆเดี๋ยวกลุ่มนั้นมาเดี๋ยวกลุ่มนี้มาเลี้ยงคนข้างนอกมากินที่นี่น้ำท่วมอะไรของมันว่าไม่มีที่ดินเลยนะที่เนี่ยแต่มันโดนน้ำท่วมแล้วมันเลี้ยงคนอื่นเขาอยู่แต่ที่อื่นก็ต้องรับแจกถุงอะไรถุงยางชีพ ที่อื่นน่ะแจกถุงยังชีพกันไปเข้าคิวคอยรับกันนะแต่พวกเราเนี่ยน้ำท่วมในแหมทำกินแจกกันดูที่มากินกันแหมเดี๋ยวกลุ่มนั้นมากินกลุ่มนี้มากินแล้วก็ไปมากินก็ปากันไปมันคนละเรื่องกันเลยมันคนละเรื่องกันเห็นไหมแล้วเรามีอะไรคนมาก็ไม่ใช่มากินเฉยๆเขาก็หอบมาด้วยอะไรด้วยเขาก็มีมาคือมันเป็นลักษณะวัฒนธรรมที่มันอาตมายิ่งเห็นชัดเจนว่าโอ้สังคมอย่างนี้ไม่เอาก็อย่าเอานะใครไม่เอาก็เตรียมตัวออกไปหรือออกไปโดยไม่เตรียมตัวก็ได้นี่ไม่ได้ไล่นะพูดสัจจะให้ฟังนะคือมันเหนือชั้นมันเห็นแล้วว่ามันต่างกับโลกเขามันไม่มีน้ำใจมันไม่มีความสมานสามัคคีมันไม่มีความอบอุ่นอาตมายิ่งเห็นโอ้มันน่าเอ็นดูพวกเรานี่ไม่หวาอะไรมันรู้ดีวัฒนธรรมเดิมๆไทยโบราณเรามันก็ไม่ถึงขนาดที่มันไม่มีเชื้ออะไรที่จะหลงเหลือมันก็ยังพอมีเชื้อเก่าๆแบบไทยๆอย่างนี้แหละอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างญาติโกโยติกาอยู่กันอย่างเกื้อกูลใครมีกินแบ่งกันกินใครมีใช้แบ่งกันใช้ใครขาดแคลนเอื้อเฟื้อเจือจานกันนะขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจไม่มอมเมากันอะไรกันแหมมันโลกมันมอมเมาเราก็รู้เท่าทันเราก็สอนกันแนะนำกันบอกกันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตให้รู้เท่าทันไม่จะเป็นหลงมันเลยเมื่อเราแข็งแรงแข็งแรงในโลกอยู่ในโลกีแล้วเราแข็งแรงจริงไอ้โลกีมันจะปรุงจะแต่งบ้าบอยังไงขึ้นไปเราก็จะมีปัญญารู้มันว่าเมื่อเองก็ทำไปเถิดเราหยุดแล้วเราพอแล้วเรารู้แล้วคุณจะบ้าจะป่วงป่วงนี่ก็แปลว่าบ้าภาษาอีสานป่วงภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกยาบ้านะพวกไอ้มันคลั่งคลั่งมันคลั่งป่วงนี่คือคลั่งภาษาอีสานว่าป่วงภาษาภาคกลางว่าคลั่งมันคลั่งแล้วมันเกิดคลั่งยาบ้ามันคนคลั่งคนนะเอาก็ออกก็มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คลั่งชนิดนั้นไงก็มันเป็นหลายอย่างมันไม่ได้คลั่งชนิดเดียวนั่นแหละนั่นก็มองในพกแคบๆมันน่ะคลั่งชนิดนึงมันมีคลั่ง500มีคลั่ง500มีคลั่งหลายชนิดมีปวงสารพัดปวงนะไม่ใช่คลุ้มคลั่งมันคลั่งอารวาสอ่ะสินั่นแหละมันปวงกับอารวาสตัวอารวาสแม้ปวงนั่นก็อย่างหนึ่งอย่างอื่นมีด้วยมันจะฆ่าจะแกงคนอื่นได้ด้วยมันปวงสารพัดปวงมันไม่ใช่ปวงอย่างเดียวเจ้าในปวงแคบๆอย่างเดียวไปหาเหตุของเขาเสียเหมิดของเขามีความหมายหลายกว่านั้นจะไปเอาความหมายเอาเจาะน้อยเดียวอย่างเดียวได้ไหมปวงมันปวงทั่วทีบแต่มันปวงไปหลายแนวก็หลายแนวนะใครจะศึกษาเรียนรู้แล้วนี่จะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งอิสระชนเป็นศาสนาที่ไม่เล่นตัวเป็นศาสนาที่ไม่งองอนไม่เล่นตัวด้วยนะไม่งองอนด้วยนะศาสนาเล่นตัวเนี่ยมันไม่เข้าท่านะทำหยิ่งพยองเล่นตัวไม่เข้าท่าหน้าอะไรหน้าเพี้ยถ้าข้างล่างก็หน้าเตะมันศาสนาเล่นตัวมันเป็นคนไม่เล่นตัวแต่ก็มีศักดิ์ศรีพออยู่ในตัวรักษาธรรมไม่ทำเสื่อมแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาจะต้องมางอมางอนจะต้องมาเสียเวลาประจบประแจงมาเสียเวลาไอ้หนีอะไรกันมันไม่ต้องมากเรื่องนะอาตมาว่าเป็นศาสนาที่มันสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยลักษณะที่มันเข้าท่ามันรู้จักท่าทีลีลาของมันอย่างถูกต้องตามสมเหมาะสมควรกาลเทศะอยู่กับบุรุษอยู่กับบริษัทอยู่กับคนอยู่กับอะไรเนี่ยมันถูกต้องไปหมดแล้วเข้ากันได้ไม่ดูน่าเกลียด นะดูเป็นที่รักด้วยแต่ก็รักได้โดยไม่นวลเนียไม่ผูกพันไม่เลอะเทอะไม่เละเทะไม่ใช่รักจนนวลเนียป้วนเปลี่ยนปวกเปียกอะไรมันไม่ไหวนะคุณสังเกตไหมอาตมาเนี่ยคนอยากเข้าใกล้แต่ไม่กล้าเข้าใกล้สังเกตไหมอยากเข้าใกล้แต่ไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะอย่างนี้สำเร็จแต่ถ้าอาตมาทำให้เป็นว่าอยากเข้าใกล้และคุณก็เข้าใกล้ได้เลยนัวเนียเลยและคุณก็เข้าใกล้ได้เลยนัวเนียเลยอาตมาไม่ต้องไปไหนพอดีเลยนัวเนียเลยอาตมาไม่ต้องไปไหนพอดีไม่ต้องได้ทำอะไรพอดีตายหมดเลยถูกพันนัวเนียป้วนเปลี่ยนปวกเปียกทวงดึงไปไม่รอดเหมือนเด็กกระจองงอแงเดี๋ยวจะไปกรุงเทพนะไปด้วยอะไรเงี้ยก็ตายกันพอดีมันก็ยุ่งกันไปหมดใช่ไหมมันก็ต้องรู้อยู่รู้ไปเป็นเด็กที่โตเอาเลี้ยงกันทำงานมีอะไรมีกินมีการก็ไปๆมาๆรู้จักอยู่รู้จักไปก็มีทั้งหมดแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็อยากจะให้อาตมาไปนั่นแหละอาตมาไปบ้างไม่ไปบ้างก็เข้าใจเข้าใจรู้อันนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นคุณลักษณะที่อาตมาว่ามันไม่ง่ายนะตีให้ติดจากไม่ให้หลุดมันไม่ง่ายนะแม้ฝ่ามืออรหันต์เนี่ยมันสำคัญฝ่ามืออรหันต์เนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายแต่เอาเถอะฟังไว้แต่ไม่ต้องไปแกล้งทำไม่ต้องไปดัดจริตทำหรอกมันจะเป็นเองมันถึงครั้งถึงคราวมันจะเป็นเองและเป็นลักษณะอย่างนี้ของพุทธมันไม่เกินการมันไม่โนเนียมันไม่โอ้ยรุมร้อมอยู่ไม่รู้จะไปไหนละนางจุมปุ้งไม่อะไรไม่ตัวเองจะเป็นตัวเองจะรู้จักกาลเทศะจะรู้จักการงานจะรู้จักเวลาจะรู้จักอะไรอะไรต่างๆนานาทุกอย่างมันก็สมบูรณ์ไม่มานั่งมุ่นคิดถึงเดโอ้ยไม่มีแรงอะไรก็แล้วแต่มันไม่อ่ะมันจะอิสระเสรีมันจะสะอาดมันจะได้สัดส่วนมันจะเป็นไปได้ดีอาตมาก็พูดไม่หมดนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันครบครันมันสมบูรณ์มันท่วนรอบนะมันดีจริงๆนะเพราะเราค่อยๆสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่มันจะมีรุ่นต่อมาเพราะฉะนั้นลูกๆหลานๆเราเนี่ยก็ช่วยกันดูแลช่วยกันพยายามอบรมเราจะอบรมลูกหลานเขาได้เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีลูกหลานมันจะนึกว่าลูกหลานมันไม่มีดวงตานะนึกว่าเด็กมันดูไม่เป็นนะเอ้ยมันยังเด็กไม่รู้เรื่องหรอกฮะเด็กอโศกนะอย่านึกว่ามันไม่รู้เรื่องนะเด็กอโศกมันรู้นะเด็กอโศกเนี่ยมันรู้มันเข้าใจมันจะถ่ายทอดมันจะฉลาดมันจะเข้าใจแล้วมันก็ค่อยรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องโตเราจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมบูรณ์สูงขึ้นเรื่อยๆเด็กรุ่นหลังก็จะได้ถ่ายทอดจะได้รับยอมรับเราแล้วเราก็ถ่ายทอดได้โดยมีของจริงถ่ายทอดไม่ใช่ว่าเอาแต่ของปลอมแล้วก็กดข่มแล้วก็ทำอะไรอยู่ไม่ใช่แต่มีของจริงมันก็จะถ่ายทอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดอยู่ที่เก่าพระพุทธเจ้าถึงไม่ได้สรรเสริญอาตมาถึงได้เอาสูตรทิฏฐิสูตรนี่มาจำได้ว่าตั้งแต่อยู่สันติอโศกเกิดมีป้ายพวกนี้ทิฏฐิสูตรติดเอาไว้บนขื่อบนคานบอกพุทธเจ้าทำไมสรรเสริญการหยุดอยู่ท่านสรรเสริญการเจริญวุฒิป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงความเสื่อมความเสื่อมนี่ท่านไม่สรรเสริญแน่แม้แต่หยุดอยู่กับที่ท่านก็ไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญการเจริญขึ้นตลอดเวลาคนอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เนี่ยเขาเจริญไปคุณก็หยุดอยู่เขาเจริญไปคุณหยุดอยู่มันก็ห่างออกได้เขาก็ทิ้งคุณอีกหน่อยหมาก็มาคาบไปกิน ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีใครช่วยจะอยู่รอดอะไรนะเพราะเราจะต้องรู้ว่าเออพรรคพวกเขาหมู่ฝูงเขาเดินหน้านะเขามีการเจริญหน้าไอ้เราก็ย่ำตอกอยู่ที่เก่าอันนี้นี่ไม่ได้สมมติให้เสื่อมนะไอ้เสื่อมนะไม่ต้องพูดเลยเพื่อนเขาเดินมาเนี่ยตัวเองถอยหลังนี่เราไม่ต้องพูดเลยเนี่ยแม้แต่หยุดอยู่นี่พุทธญาติท่านก็ไม่สรรเสริญมันเป็นเรื่องจริงเพราะงั้นเราต้องดูตรวจตัวเองซักซ้อมแล้วก็พยายามให้มีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาวิมุตต์ไปขึ้นถึงเป็นวิมุตต์ไปเรื่อยๆวิมุตต์ท่านแปลว่าแข็งแรงนะอธิวิมุตต์ขอไปอธิวิมุตต์แปลว่าแข็งแรงวิมุตต์ก็แปลว่ากำลังอะไรเป็นเครื่องแสดงกำลังมีพละกำลังอะไรเป็นเครื่องแสดงวิมุตต์นะก็อายุวรรณะสุขโภคภระนะอายุก็มีอิทธิบาทวรรณะก็มีศีลสุขมีฌานโภคมีอะไรอะไรเป็นเครื่องแสดงโอ้ยทวนแล้วก็ทวนเล่าลืมจำไม่ได้เนาะอัปปมัญญาสี่หรือพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องแสดงถึงโภคะเราร่ำรวยด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือความร่ำรวยของมนุษย์มีโภคทรัพย์ผู้มีทรัพย์คือผู้ที่มีพรหมวิหารสี่ผู้มีกำลังคือผู้มีวิมุตติวิมุตติมีศูนย์มีหลุดพ้นก็มีใครเกาะยังมีกำลังอะไรมีอะไรห่วงมีอะไรหูติดอยู่นี่มันจะมีกำลังอะไรมันต้องหลุดรอดมันต้องลอยตัวมันถึงจะมีกำลังใช่ไหมมันต้องอิสระเสรีมันจะมีกำลังหลุดพ้นผู้หลุดพ้นนั่นแหละผู้มีกำลังนะสัจจะพวกนี้นี่เป็นเรื่องจริงและเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ลำบากที่จะเข้าใจแม้เข้าใจแล้วก็จะทำให้ได้ยากปฏิบัติได้ยากแต่ทำได้ทุกวันนี้พวกเรานี่ก็ค่อยอาตมาย้ำแต่ว่าพวกเราจะต้องพยายามนะต้องสร้างสรรค์เพิ่มเติมอย่าดูดายมันตกตะกอนแล้วมันก็นอนเนื่องแล้วมันก็แช่มันก็จะกลายเป็นหยุดอยู่เพราะอะไรเพราะว่าไอ้โรคขี้เกียจเนี่ยมันซึมมันลึกมันโอ้โหแม้แต่อาตมานี่บางทียังรู้สึกตัวเองเอ๊ะนี่เราขี้เกียจหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้มันน่าทำอันนี้มันน่าจะเนี่ยมันยังรู้สึกอยู่เลยนะมันละเอียดละออมันกินลึกมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตือนตนเราจะต้องสำรวจตนว่าเอ้ยบัดนี้เวลาล่วงไปเราทำอะไรอยู่ไอ้สิ่งที่ดีไอ้สิ่งที่ควรทำมันมีอันนี้นี่ควรทำอันไหนก่อนอันไหนหลังอันไหนสมควรข้างนอกบ้างข้างในบ้างคนอื่นเพื่อนฝูงด้วยเราเองด้วยเราก็ต้องคนยิ่งหมดงานตัวเองก็ยิ่งมีงานคนอื่นนั่นแหละทั้งนั้นแหละมากขึ้นงานคนอื่นเพื่อคนอื่นตัวเราเองก็มันไม่มีอะไรแล้วหนักเข้าแล้วตัวเองไม่ต้องกังวลหรอกอาตมาทุกวันนี้ไม่กังวลเลยจะขี้จะเยี่ยวจะกินจะอยู่ไม่กังวลเพราะคนอื่นเขาจะดูแลให้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเลยเราทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้ได้มากๆเถอะเมื่อเราทำงานเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากๆคนอื่นเขาจะมาอุปถัมภ์เราต่อมันจะเกื้อกูลหนุนต่อเพราะในสิ่งที่เราเองเราจะอะไรเราช่วยตัวเองได้มันยังไม่มีใครมาอุดหนุนเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนช่วยตัวเองจนกระทั่งคนอื่นเขามารับช่วงเขาจะมารับช่วงเองมันจะเป็นไปตามสัจธรรมนะและเราก็เป็นคนไม่ใช่ว่าเราช่วยโอกาสพอเขามาช่วยเราก็เลยดีคุณมาช่วยเราก็เลยไม่ต้องทำแล้วเราก็ขี้เกียจไปต่อมันก็ไม่ใช่เราก็ขยันทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้เขาก็จะเห็นว่าเอออันนี้ใช่หน้าที่ของท่านต้องทำอันนี้เพราะคนที่เขาอุปถัมภ์อยู่เขาจะรู้ว่าเอออันนี้เราทำยังไม่ได้ท่านต้องทำแล้วท่านทำเราก็ต้องช่วยท่านให้ท่านมีเวลาให้ท่านมีเรี่ยวแรงให้ท่านมีโอกาสท่านจะได้ทำเพื่อคนอื่นต่อไปมันจะเป็นจริงของมันอย่างนั้นนะมันหลอกไม่ล่อพลางลวงกันไม่ได้หรอกคนไม่ได้พลางลวงไม่ได้อย่างอาตมานี่นะพวกคุณไม่ค่อยเห็นหน้าอาตมาอาตมาหลบอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่มีคนสอดส่องมีคนคอยประกบมีคนดูแลหมดนะจะนั่งจะนอนจะยืนจะไปจะขี่จะเหี่ยวหมด ไปทำอะไรบกพร่องไปทำอะไรมันผิดพลาดไปทำอะไรไม่เข้าท่าไปทำอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นคุณค่าให้แก่ใครแต่ใครอย่างไรมากน้อยอะไรก็จะรู้จะเห็นหมดน่ะคุณไม่ต้องห่วงเรามีคนคอยตรวจสอบมันอย่างดีห่วงไหมห่วงไหมห่วงไหมห่วงไปห่วงทำไมมีคนช่วยดูแลอยู่แล้วมีคนคอยตรวจสอบอยู่แล้วไปห่วงทำไมอ๋อนั่นแหละอันนั้นก็อีกอย่างหนึ่งก็มีได้นะมันสัจจะมันจะเป็นอย่างนี้ซ้อนไปเพราะงั้นพวกเราก็ต้องคอยดูแลไม่ใช่ว่าจะมาดูแลแต่อาตมาตรวจสอบแต่อาตมาคอยดูแต่สุขภาพอาตมาคนเหล่านี้ก็เขาก็จะทำงานเป็นช่วงๆเป็นชั้นๆต่อไปก็ต้องดูแลกันเป็นลำดับระดับซ้อนกันไปแม้แต่พวกเราคารวะกันเองก็เถอะดูแลกันรุ่นเด็กๆเราก็ดูแลเขาก่อนอันนี้แก่ๆแล้วยายอันนี้จะเดินก็ยักแย่ยักยันแล้วจะช่วยตัวเองก็ลำบากซักผ้าซักผ่อนเองก็ไม่ได้ก็ไปรับช่วงซักผ้าให้หาข้าวหาน้ำไปกินน้ำท่ายิ่งท่วมจะไปจะมาจะมากินข้าวเองก็มากันยากลำบากเอ้าเอาไปช่วยเอาพากันมากินหรือเอาไปให้กินคนป่วยคนแก่คนเจ็บอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องมีปฏิภาณรู้มีไหวพริบรู้อ๋อคนนี้น่าช่วยเหลือคนนี้น่าเกื้อกูลจิตที่มีจิตเกื้อกูลใจที่มีน้ำใจเนี่ยไม่ดีก็อย่าเอาใครไม่มีแล้วก็ต้องสร้างให้มันมีใช่ไหมมันดีแน่มันต้องเอาเพราะเรามาสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งประเสริฐในมนุษย์มันฝึกไปทั้งลีลาของบทบาทของโลกไปพร้อมกันกับจะหัดปฏิบัติละกิเลสละความเห็นแก่ตัวมีความรู้มีพฤติกรรมมีน้ำใจมีอะไรมันจะอยู่ด้วยกันไปหมดเลยไม่ขานแย้งกันเรายิ่งช่วยเหลือเฟื้อฟ้ายิ่งสร้างสรรค์ยิ่งไม่ต้องไปติดไปยึดเราทำดีก็ไม่ต้องไปติดดีสร้างสรรค์ก็สร้างขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเสียสละไปเรื่อยๆระบบนี้แหละเป็นระบบสุดยอดของมนุษย์เป็นเศรษฐศาสตร์ก็สุดยอดเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็สุดยอดรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ก็สุดยอดสังคมศาสตร์การศึกษาศาสตร์สุดยอดการศึกษาศาสตร์เนี่ยอย่างเนี้ยเราอาจจะไม่เก่งเลิศเลอไปด้วยวิชาพิเศษของสมัยนี้เก่งจบอะไรมาจบดีไซน์ไม่ต้องเดี๋ยวมันก็ดีไซน์เป็นพวกเราไม่ต้องห่วงหรอกไอ้นี่ทันเขาได้ในอนาคตไม่ต้องทันก็ไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องกลัววิชาโรงแรมเก่งไม่ต้องแต่วิชาโรงแรมหรือวิชาที่จะต้องบริการคนมาพักอาศัยเนี่ยมันซ้อนนะญาติโกโยติกามิตรสหายแขกเรือมาหามาพักมาเยี่ยมมาเยียนมาหาเราเราต้องมีความรู้ในวิชาการโรงแรมนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราต้องมีนะอย่างสมเหมาะสมควรอย่างดีด้วยเราก็จะมีมิตรสหายที่ดีใครมาใครก็รู้ใครก็มาใครก็เห็นเป็นผู้ดีเป็นคนมีภูมิเป็นคนมีความรู้ความสามารถไม่ใช่เป็นคนป่าๆเถื่อนๆไม่รู้จักอะไรต่ออะไรไม่ใช่แต่เราก็ต้อนรับอย่างของเราจะไม่บำเรอเปรอปรุงปจบประแจงล้วงตับไม่ข้างนอกเขาไปต้อนรับกันประเภทล้วงตับของเราไม่มีล้วงตับเรารับรองกันซึ่งคนจะรู้เลยแขกมาที่เราเนี่ยก็แขกไปโรงแรมไหนก็แล้วแต่เนี่ยคนที่มีปัญญาลึกๆนี่เขาจะรู้เลยว่าโอ้มาพักที่นี่เนี่ยมันมีความจริงใจมีความสะอาดไม่มีการล่วงตับระบบทุนนิยมเนี่ยมันล่วงตับเก่งล่วงไม่ให้รู้ตัวล่วงตับกินไส้เก่งแต่ของธรรมะเนี่ยมันต้อนรับกันอย่างจริงใจอย่างประสานอย่างเกื้อกูลไม่เจตนาจะล่วงตับกินไส้มีแต่จะให้สิ่งดีๆมาถึงแทนที่จะล่วงตับกินไส้แทรกยาเข้าขุมขนให้ไปรักษาลำไส้แอบเอาเพชรยัดใส่เข้าไปในกระเพาะ มาแล้วแอบเอาเพชรยัดใส่กระเพาะกลับไปบ้านเพชรไปออกฤทธิ์ในบ้านยาธรรมโอสถไปออกฤทธิ์ในบ้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็จะเจริญขึ้นไม่ใช่ไปล่วงตับกินไส้เขามีแต่เราจะให้เขาเข้ามาก็จะได้ไปสังคมมนุษย์และมนุษย์เป็นอย่างที่อาตมาว่านี่แหละพูดไปด้วยภาษาง่ายๆภาษาธรรมะบ้างหลักวิชาบ้างอะไรบ้างค่อยๆอธิบายผสมประสานไปฟังทำไปทุกวันทุกวันคุณก็จะเข้าใจแล้วก็ได้รู้ได้มีกำลังพอมีปัญญาจะมีกำลังเพิ่มเติมขึ้นด้วยแล้วเราก็ไปภาคเพียรอาศัยรู้เฉยๆแล้วเราไม่ใช้วิริยะคุณฟังไปคุณก็มีปัญญาฟังไปก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่ไม่วิริยะไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จต้องไปวิริยะภาคเพียรทำขึ้นไปให้มันเกิดอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิวิมุตติขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะพัฒนาขึ้นขณะนี้เรามีกลุ่มหมู่ขนาดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคนยังมองยากอยู่ว่าไอ้อย่างนี้มันจะไปพัฒนาสังคมทั่วประเทศได้หรือมันก็ได้แต่หมู่อย่างนี้แหละหมู่มันอาตมามองเห็นชัดเจนแล้วว่ามันจะสานอย่างคิดง่ายๆเนี่ยอย่างสาธารณโภคีนี่เราชุมชนนี่เราก็มีส่วนกลางมีทรัพย์สินส่วนกลางใช่ไหมมีเงินทองเป็นกองกลางและคุณจะให้คนทั้งประเทศนี่มีเงินอยู่กองกลางนี้ได้ไงใช่ไหมจริงๆแล้วมันจะสานกันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เป็นเหมือนแหเครือข่ายมันจะประสานกันเข้าไปเองมันจะเป็นไปเองนะจริงๆแล้วขณะนี้นี่นะอโศกเนี่ยถ้าจะรวมเงินอโศกว่าเอ้าตอนนี้เราต้องการเงินเนี่ยไปทำอะไรกันแล้วแต่นะอย่างหนึ่งอย่างสำคัญเลยเนี่ยปั๊บเอางี้ก็ได้สมมุตินะสมมุติน่ากลัวหน่อยอาตมาเจ็บป่วยหนักขึ้นมาตอนนี้แล้วต้องการเงิน5ล้านพรึบเดี๋ยวราชธานีก็บอกว่ามีเท่าไหร่ก็เอาขอดมาสันติก็มีเท่าไหร่ก็ขอดมาใช่มั้ยเนี่ยนะขอดมารวมกันเดียวก็ได้5ล้านขนาดพวกเรานี่นะขนาดนี้นี่มีเงินหนุนเงินเกื้อรู้จักเงินหนุนเงินเกื้อไหมคนรู้แล้วคนเข้าใจแล้วคนไม่เข้าใจใครยังไม่เข้าใจเงินหนุนเงินเกื้อคืออะไรยกมือดิอ๋อนี่เขาเรียกว่ายังมาจากเขายังไม่รู้เงินหนุนคือเงินหนี้เราไม่เรียกเงินหนี้เพราะเงินของเรานี่ไม่ต้องมีดอกเบี้ยเงินเกื้อคือเงินกู้แต่เราไม่เรียกเงินกู้เพราะเงินที่เรายืมมาเนี่ยเราไม่มีดอกเบี้ยถ้าเงินกู้มันต้องเสียดอกเพราะงั้นเราไม่เรียกเงินกู้หรอกให้เขาเรียกกันไปกู้เงินหน่อยไม่เอาเกื้อเงินหน่อยใช้ศัพท์อย่างนี้เลยแทนกันเลยของเราเนี่ยพวกชาวอโศกนี่มันพูดภาษาของมันมีเงินหนุนอยู่เท่าไหร่เรามามีเงินหนุนหรือเป็นหนี้เนี่ยแต่เราไม่เรียกเป็นหนี้เราเรียกเป็นหนุนเป็นหนุนอยู่ในกองบุญสวัสดิการ2ล้านเป็นหนุนนะไม่ใช่เป็นหนี้เพราะเงินนี่เงินหนุนกันหนุนช่วยเหลือเฟื่อฟายกันอุดหนุนกันไม่ใช่เงินมานั่งให้ยืมมาให้มาที่นี่เอาไว้2ล้านแล้วก็ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินหนี้เป็นเงินหนุนเป็นเงินเกื้อกูลเป็นเงินช่วยเหลือกันไม่ใช่เงินที่จะมานั่งเอาดอกเบี้ยคุณเป็นระบบชายล็อกเป็นระบบทุนนิยมไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราจะสร้างวัฒนธรรมเราจะสร้างความเป็นจริงของมนุษย์อย่างนี้เราจะไปใช้ภาษาซ้ำกับเขาบางทีเนี่ยมันพูดกันแล้วต้องมาวิเคราะห์วิจัยต้องมาแยกด้วยบอกว่าไม่แยกครับเรียกเงินเกื้อรู้เลยว่าเงินนี้ไม่มีดอกเรียกเงินหนุนรู้เลยว่าเงินนี้ไม่มีดอกไม่มีดอกเบี้ยมีแต่ดอกบุญมีแต่ดอกบุญดอกบุญคือศูนย์ดอกบุญคือไม่ต่างคนต่างไม่เอาเงินงอกดอกงอกอะไรไม่เอาแล้วก็อยู่กันได้โดยไม่จำพอให้ยืมมาแล้วหรือพอให้เกื้อมาแล้วเสร็จแล้วก็อมเลยไม่คืนเลยก็ไม่ใช่ อันนี้ก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตเราต้องสร้างวัฒนธรรมพวกนี้ให้ได้วัฒนธรรมทุนนิยมก็สร้างกันมาเขาสร้างกันมาจนกระทั่งเขาเก่งเก่งด้วยวิธีเอาเปรียบเอารัดด้วยวิธีทำให้สังคมมันฉิบหายแต่ของเราเนี่ยไม่ละเราก็จะสร้างวัฒนธรรมของเราที่เป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์สังคมที่เป็นสุขสันต์สังคมที่มีสันติที่แท้จริงนี่เขาให้อาตมาติดต่อไปในวงการสันติสันติภาพโลกหลายหน่วยมาติดต่อต่างประเทศก็มาติดต่อให้ไปช่วยประชุมร่วมประชุมช่วยคิดเห็นว่าหน่วยของท่านนี่ก็มีสร้างคนสร้างสันติภาพอะไรดีอย่างน้อยเที่ยงวันก็นั่งสันติภาพจุดหนึ่งนาทีนะพวกเรานี่ทำคนอื่นก็ไม่ทำนะเราทำมานานแล้วเป็นสิบปีแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรื่อกันไปหน่อยแล้วที่นี่ทำมั่งไม่ทำมั่งมาทำมั่งกับป่าที่นี่ไม่ทำเลยเละเลยสันติยังทำอยู่บ้างปฐมก็ยังทำอยู่บ้างที่อื่นก็มีทำที่ไม่รู้ว่าที่แหล่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งคือภูผาฟ้าน้ำมันรู้ทำบ้างมั้งคนภูผาฟ้าน้ำไม่มีเลยไม่ทำเหมือนกันเหรอแหมฮะชมรอก็ทำเลยโอ้ดีนะมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ทำให้เราระลึกถึงคำว่าสันติภาพแล้วก็มันก็ทำความสงบหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราค่อยๆทำไปเถอะนะค่อยๆจัดการสร้างสรรค์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้อะไรต่ออะไรเพิ่มขึ้นมานะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มสร้างสันติภาพที่แท้คนที่เขาจะทำแหมกลุ่มจะสร้างสันติภาพสันติภาพแห่งโลกนี่ไม่นานนี่กันไหนอูเว่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์มาพบอาตมามาคุยก็เพื่อจะให้อาตมาไปร่วมประชุมไปร่วมอะไรมาศึกษาดูว่าที่นี่ก็เป็นหน่วยสร้างสันติภาพอาตมาก็บอกอาตมาคนเล็กๆกลุ่มพวกเราพวกเล็กๆอย่าพึ่งอะไรเลยเรากำลังทำของเราไปแต่เราเชื่อว่าสันติภาพนั้นมันไม่ได้โดยการไปประกาศไม่ได้โดยการไปที่ขอร้องให้มาสันติภาพมันไม่ได้หรอกมันต้องสร้างสันติภาพในจิตใจสร้างสันติภาพในกลุ่มบุคคลสร้างสันติภาพนี่ในสังคมของเรานี่สันตินะในกลุ่มชาวโสนี่สันติภาพนะไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่แย่งไม่ชิงไม่โลภโมโทสันไม่โทสะไม่โลภะนั่นเองสันติถ้ามีแต่ความโลภ ก็มีแต่ความโทสะมันจะสันติได้ยังไงหรือโง่หลงมีแต่โมหะอวิชชามันจะสันติได้ไงถึงสันติได้นะคนโง่หลงเหมือนควายนะสันติอย่างนั้นสันติมันไปไหนไม่รอดสันติเป็นเหยื่อสันติถูกเขากระหน่ำย่ำยีลากจูงแล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรเพราะสันติยังมีปัญญาสันติยังตื่นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ขยันหมั่นเพียรผู้สร้างสรรค์สันติอย่างนี้แล้วก็ไม่แย่งไม่ชิงสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละสร้างสรรค์แล้วก็อุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ผู้อื่นตัวเราก็มีกินมีใช้เพียงพอเราก็ไม่เดือดไม่ร้อนโลกมันจะวิกฤตด้วยเศรษฐกิจด้วยมันวิกฤตด้วยอะไรก็แล้วแต่วิกฤตระเนระนาดยังไงเราก็สบายแล้วก็เป็นไปรอดนะเพราะงั้นเราก็ทำงานขยันหมั่นเพียรอะไรควรทำในกาละในควรที่เป็นกันนี่เราก็ทำกันไปเนี่ยฝึกไปแล้วเราจะรู้สร้างสรรค์ไปอย่างนี้นี่ในวงเล็กวงแคบๆของเรานี่ค่อยๆก่อเพื่อค่อยๆก่อไปอาตมาว่าอีกสัก10ปีนี่นะวันนี้เป็นศ.45พอศ.55จะเห็นหน้าเห็นหลังอีกสัก10ปีตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างไปค่อยๆเหมือนเด็กๆกำลังขี้มูกขี้ตากำลังเกิดๆกลางๆพออีก10ปีเนี่ยมันจะองตองขึ้นหน่อยนึงมันจะองตองขึ้นมานะมันจะหนุ่มจะสาวหรือว่าจะวัยรุ่นขึ้นมามันก็จะมีฮอร์โมนมีอะไรแต่นี่มันคือเรื่องธรรมชาติธรรมดาเพราะอะไรเพราะสิ่งที่รังสรรค์ขึ้นมาในลักษณะนี้แหละมันจะมีของมันเองสีมอซอมันจะรู้สึกสุกปลั่งขึ้นมาได้สีมอซอจะสุกปลั่งขึ้นมาได้อ้าวจริงๆมันจะเป็นยังไงก็คอยดูกันอีกสัก10ปีอย่าเพิ่งรีบตายเอาละอาตมาเทศมาถึงเวลา 18:00 แล้วก็ขอเอวังดื้อๆนี่จบ